اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. تروسا پوری منگا اغا بنیادی اصول او بنیادی قواعد چه پاغی سر فهم دا قرآن کریم رازی او اغا تقریبا پا دریو حصو یا دریو بابونو بانی منگا تقسیم کرو چه پا یو حصا که منگا اغا اصول ذکر کرل چه اغا دا طول قرآن کریم سر متعلق می او اغا و اصولو چه پاغی که اول توحیدو بیا اثبات د رسالتو بیا صداقت د کتاب او قرآن بیا ورپسی چکم دے قیامتو بیا ولا او براوا بیا جهادو او بیا انفاقو فی سبیل اللہ او دا مزامین پا تفصیل سرا یو حد اندازہ نور پا قرآن کی پورا تفصیل لازی خدا دا چی یو اندازہ تفصیل منگا دلتا که اکرو چی دا ملگری پی پویشی بیا داغی نفس دویم حصہ او یا دویم باب اغی که اغا سیزونو اغا امورو چه اغا متعلق وی ده هر صورت سر پا هر صورت که رازی دو سیزون بنیادی میتن یو شه دعووی او یو داغی دلائی ده پا هر صورت که مطلب داره هر صورت سر متعلق وی دانه چکن ده با هر صورت که رازی خو صورت که یو دعوه معلومی گی او داغی دلائل کلا دلائل راش چه ضرورت لری کلا چه ضرورت نمی بیا دلائل نمی کتی خو بار حال ده پا صورت که رازی بیا دغ دلائل چکم دی دعوه کو معلوم خبر را بیا دلائل چکم دی نو آغا دا اثبات دا دعوی دا پاره بی دا بیا دو قسمه شو یو عقلی دلائل شو یو نقلی دلائل شو عقلی دلائل بیا پا دو قسمه شو یو محض دلائل دی یو اعترافی دلائل دی محض دلائل محض دلائل صرف دلائل چو آغا بیا کل نفسی وی تستا دا ذاتنا سکی دلیل د توحید او دلیل د وجود د الله پیش کړي او کله چې کوم دین هغه آفاقی وي په آفاقی دلایلو کې بیا کله عقلی وي اده دغه وی کله ارضی وي د ځمکې کله سماوی وي او کله وستی دا قسمه دلایل دا قران کریم دا ذکر کوي د دعوی د اثبات د پاره کړه دا او کله مار ته وی چې هم پدې کې ورسره د اسماء او صفات نه کله دلیل پیش کی دا اللہ آغا خیست نمونه چه آغا پا صفات و بانی دلالت کئی نو آغا سدی آغا کله پیش کی او کله دلائل اعترافی وی نو دلائل اعترافی بیا برا تماویل چه یا صریحی وی چه آغا مقابل وی چه آغا اعترافو کی من خلق السماوات والارض لیقولن اللہ چه آسمان ازمکا فیدا کری نو دے پخپل ویش اللہ کل سکوتی وی سکوتی اگر دلائل وی چه دوی پکی خاموش پاتی شی پتا ورتوی در زرن اعتراف کئی خو پخلی باندی اقرار نکی در که بیا پی دلیل دوری دار دعوی در اثبات در پارا چه کم دلائل عقلی پیش کولی شو نقلی دلائل بیا کل نقلی دلائل بیا کل دا نقلی دلائل چوی در پیغمبرانو نپیش کئی کل در اولیاء و سابقینو نپیش کئی او کل چه کم دینو در ملائکو نپیش کئی کله د جناتو نه پیش کئ کله د سابقه کتابونو نه پیش کئ کله د مرغو زناورو حشراتو د دین پیش کئ دا باندې پوښ دا دلایل عقلیه او نقلیه کله د دې دعوی تایید کئ بیا صورت کی نو د تایید د دعوی د فار بیا وسی زنا راضی او اغه مطلب دار ته مال ته وی چې په آیات کې با هر یو آیات په پدی وو عنواناتو کې یو عنوان لاندې داخلي نو یا با پا آیات که زجر چه ما تاسو تا شکنل وایی خبر ورسی دی شکنل زورل رتل دا باوی که مطلب داره چه داغوی بد اخلاق بد اقوال بد افعال اغا ذکر کنی کلو پا آیات که تخویف می اغا تخویف دمکی دا داراول دی بیا یا با دنیاوی وی یا با اخروی وی کلو پا آیات که تکم جنو بشارت می زیر باوی منون کد دعوی تا نو آغا با بیاس وی آغا با بیا چو کم دنو یا دنیاوی وی او یا با اخروی وی کلا با پا آیات کی ترغیب وی ده دعوی سره متعلق امور یا دعوه په خپل باندې د هغه فواید به ذکر کړي نو هغه فواید دنیوي او اخروی چې ذکر کړي هغه ته ترغیب وای او هغه سره بیا کله تشجیع او تشجیع چې بهادر کوي چې تعالی خبره دغه کله به تسلی وی تاسو په لار د حق کې رکاوټونه راځي نو هغه رکاوټونه چې کوم دنه د هغه د لری کولو د پاره تاسو تسلی درکې هغه مختلف دغه تیر شو کنه شواهد من ډیر پیش کړ کله بتاته چې کوم دنه تزهید درکې بی رغبتی په دنیا کې چې چون کې د دنیا د وجنستانه دغه خبره پاتې کیږي د حق دعوت د حق jihad دغه دعوه منل در دنیا پوجه پاتې کیږي د مشرۍ پوجه د رکو پوجه لہذا دنیا ته توجه مکه کله چې کوم دینه مکه ته تزهید عنوان مو ورکو کله په آیات کې سوی امور مدافعه للعذاب دوی اغه سیدونه چې هغه عذاب د فکې نو د هغه تذکره بوین چې هغه بیا سودی هغه بیا دریدی یو چې کوم دینه پاره کې امور مدافعه للعذاب کې هغه کې بیا یو دی اجتناب عن الشرك ها يو احسان الى العباد خبندگان سره خېګړه کول د شرک نزان بچ کول او دریم نمبر چې کوم دینو نه د ظلم نزان بچ کول د ظلم مظالم رد المظالم نهي المظالم نهي عن المظالم دارج نو دای په کې بل شو او یو دلیل وحیده دلیل وحی هغه چې دا په دلیل کې دا خبره پیښ کړي چې ولې دا خبره کوي الله ویلي دا اللہ چی ویلی دی بیار مختلف الفاظ دی کلا اغا پا لفظ دا چا سر بی پا لفظ دا شهادت سر بی لکا شهد اللہ انہو لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو دعوه دا اللہ یو دے معبود یو دے ولی زکا شهد اللہ اللہ بخیر اللہ گوائی کرے کلا با قضاوی قضا ربک اللہ تعبدو الا ایا کلا با قولوی وقال اللہ لا تتخذو الہین اثنین كلب امر بقول اني امرت ان اعبد رب هذه البلده الذي حرمها وله كل شيء بل كلبتكم ده نو دغوي دا كلب لفظ النهي قل اني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله ده سنور الفاظ نو ده سري ده دليل وحي په تور باندې پيش دي تاسو په وښي کنه نو ګور اول و مزامين توحيد اثبات رسالت صداقت قران او دغه چن صدقه نو قیامت jihad انفاق فی سبیل الله ولا برا دا شو بیا ور پسې کوم دنه دوت د دعوه او دلائل عقلیه نقلیه صحیح شو اغلا بیا او بیا ور پسې کوم ده او وحیه او بیا ور پسې کوم دنه دغه و امور زجر بشارت تخویف او دغه شانت تزهید او تسلی ترغیب او ور پسې کوم دنه دغه امور مدافعه للعذاب دا سیدنا چې کوم دنه دا پتا ته سکیږي دا ذکر کیږي اوس د دینه پس یو څو قاعده دي ښا هغه ذکر کوم هغه قاعده چې هغه تا ته د قران کریم په فهم کې بصیرت راوړي فهم خو دې طریقه خو دې زده کړه چې قران به دا څه فهم کوما یو یاد ته دې عنوانات لاندې داخلوما خو لیکن دا خبره ده چې کله کله بسوي د بصیرت ته پاره باز قاعده هغه ذکر کوم په هغه کې تقریبا و قاعده دي څو قاعده دي و قاعده یو قاعده یو قانون هغه ته ویل کیږي طرق التعلیم څه ورته وای طرق التعلیم ورته مون وای د تعلیم طریقې ته چې دعوت چلے نو څنګه به چلے تر طریقه خو پتا چې چا اعتراض وکړو څنګه جواب دی ورکې څه ترتیب به کې خدا مونږ راځي کوم مستقل عنوانات به خو ذکر نه کړو خو یو قاعده په تور ده کله کم ځایونه کې راځي لکه سوره انعام او سوره سبا کې دا ډیر راځي نو دا پدی وجبان مونږه دا کړ دي ته طرق التعلیم ولیکي او د دې په سر کې عموما قل راځي سرازي قل قل تصفا قل د صد فار راځي په قران کې نو ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي وي قل في القران جواب وقد يكون محذوفا قل چې کوم دغه دا په قران کې په جواب د سوال کې راځي په تا چا اعتراض کړي کله باغ اعتراض ذکر شوی او کله باغ اعتراض حذف وی خو لیکن دا په قران کې د جواب په تور استعمالی کې چا به سوال کړي چا به اعتراض کړي نو دا غي په جواب کې به کوم دنه دارا دي دې ته ویل کېږي طرق التعلیم د دعوت طریقه ته ته چې دعوت په څنګه چلی د دې مثال تاسو وګورئ په سورته انعام آیت نمبر 14 کی سوار لسم آیات سورۃ انعام راو بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم ورتوا يا غير الله يا غير الله انا اتخذ ذجوركم وليا بل سو كار سازو ولي معنا كار ساز ذلك فاطر السماوات والارض پیدا كون کے داس مان نودز مکرے وهو يطعم ولا يطعم او اغفرك وركي ولا يطعم وغت اغفرك نشي وركوله دا ورتوا يا اس چکلتا دا ہوا ہے دا ولد دو سوال لیکن چ مطلب تولی زمونگا زمونگا دی خدایان تم تے عبادت کا وکنا تو جواب بسور کی جنا غیر اللہ یتخذ ولیا یا دی چ زمون دا خدایان قوم حاجت روا دی مشکل حل کی نو تے دوی دا ولنا مانی نو تے دا جواب ور کی جنا ز غیر دا اللہ نہ دا نہ کو نو دی بیا سوال کو وی لکا ٹھیک تے تو چ اللہ تعالی یو فاطر السماوات والارض دے کنا دا خبر اخو تکی خوب بالفرض قبل چاہتا عبادت کے نوولی سے کافر کیے گی پھر سے گناہ گارے گی پھلا دیکھ اس سے گناہ دے نو جواب دا دے قل انی امرتو ان اکونا ولا من اسلما ولا تکونن من المشرکین ورتوا یا انی امرتو ما تامر کرے شوید ان اکونا ولا من اسلما چیز اول شمد آغا چانا اسلما چی آغا تابدار دا اللہ وی تابدار دا قانون دا اللہ وی ولا تکونن من المشرکین او ما تیویلی چی مکی گد مشرکانونا جدی سے مطلب کر دی جواب خلاصہ دا کہ چاو بالکل دا لوی گناہ دے ولی زکات ما تا اللہ پاک امامر کڑی دی او ما تے نواہی کڑی دی عمر تو ولا تکونن نو دا امر او دا نہی ترمیان دی ما پوچھ کنا نو چے امر دے اون منلو او چے امر دے اون کڑو او نہی دے اوکڑا نو دا گنہگاری کی سڑے کنا گنہگاری کی دا امر پپرے خو دو سرا او دا نہی پکا ولو سرا دے دوڑو سرا چے کم دے سڑے گنہگاری کی نو دے پی گنہگاری کی دی بوای چے خیر دے گنہگاری کی نو خیر دے زمون دا قومی اتحاد گور دا ډیر لازمی شیرے دورا خو بنو گنہگاری کی چے بیخی پہ کبیرہ گناہ تا ورسے گی كبيرة گناہ کو بنی نور پسے سوئی آیت نمبر 15 کے سوئی قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم یہ ورتوا انی اخاف یقینا ذری گم ان عصیت ربی کہ ترتا نا فرمانیو کم در خپل عذاب یوم عظیم دا عذاب دو رز لوینا نا لوی گناہ دے لوی گناہ پوچھو کنا کبیرة گناہ دے نو تی دوی کبیرة گناہ دے نو بیا اور پسے وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ مِنْسْكِ دَلَائِلْ پیشکے خوصو مِنْسْكِ دَلَائِلْ شروع چو وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرِّنْ كَچَرْتَ وَرَسَيَ اللَّهُ تَعْلَى تَعْتَ سَتَكْلِفْ فَلَا كَاشِفَ لَهُ ها دا مینس کی پاری شو من یصرف عنه یوم ایدن فقد رحمه فا اغور من یصرف عنه اغا چانا چه وارو لشو داغا عذاب یوم ایدن پا داغور اس کے فقد رحمه نو یقینا رحمه کا اللہ پا غبانده و ذالک الفوز المبین دا کامیابی کارا دا و این یمسس کاللہ کچرتا ارس یاللہ تعالی تاتا بی ذرن سا تکلیف فلا کاشف لہو نو نشت دے پورتا کون کی اغا تکلیف لرا اللہ غیر دا اللانا بل سو و این یمسس کا بی خیرن کو ارس یاللہ تاتا سا خیر سا فائدہ فہو علا کل شیء قدیر اغا اللہ پاری اوسید بان قادر دے دا امیس کی دلیل اقلی ورکو خواہ وهو القاهر وغلا تعالى غالب فوق عباده پورت بندگان خبرنا وهو الحكيم الخبير غلا تعالى حكمت والا دے خبردار دے دای وتا پمینس کی چ دای اول نو دوی بیا خپل مسالی تا واپس لا دعوت چلی دو کنا چ یہ والا عبادت کوئی دوی وتا اول کی وی چ نا کدی یہ والا اون کے استل بوشی نو اگے جواب ورکو بیا دوی وتا وی چ سگنانگارے کے خوا پنا دا اگے جواب ورکو بیوتے دوی وچ گناہ گناہ بس گناہ کبیرہ خوب نہیں کنا لاغینا یو گناہ صغیرہ بے خیر دار افراو کا قوم ب متحد پاتی سی نو التا بل سوال دوی داو کو چ خازہ سید ہے چ تو وای کنا چ دا خبرہ مطلب دا دے چ یہ ول عبادت کو خودی بانی س شہادت س دلیل س گواہی سو خوب پیش کنا نو اگے جواب ورکین ول سم کی قل ای شیء اکبر شهاده ورتوا یا کم یوشے اکبر دیر لوی دے شهادتن پے اعتبار دے گواہی سرا خدا ہم دل تک دلیل اعترافی دے خان دی غلی شو جو غلی چھو غک نہ کئی نو قل ورتوا یا اللہ اللہ تعالی دے کنا کم بخت غد نکوی الله دی شهیدم بینی و بینکم گوار پمین زما پمین تاسو کې پدی خبر باندې نو دی وی دا الله بسنګ گوای څنګه گوای د مون تقوا الله سره گوای نه کړی وی گوای دا و اوحی الی هذا القران او ما ته وحی کړی شوی دا قران گوار کنه د الله طرف نه لئنذرکم به دې لپاره چې زو یرم تاسو په دې قران سره و من او هغه څوک چې یرم بلغ چې چاته دا قران ورسیږي که څوک زو وینه مو کوي نه وینم خو ته قران و تو رسیږي او پیریږي نو دا قران دې کنه نو دوی دا خبره څنګه دا قران گواشو دا قران د دې مقابله تاسو کول شي نشو کول خچ نشي کول سره دې نه چې فصحای بلغای کاتبان یا شاعران صحیح شو کنه زنه کاتب یم نه شاعری نقاری امتلاوه دغا جستلیم نشما خوشوی او باوجود داغین داسی کتاب دا بیانو موتاس و طول عربی مقابره نشه کولیم معلوم داش دا اللہ کتاب ده خوص راضی چه اغا کتاب چه تاسوی عاجزه کریه اغا سوی اغا خداوی چه دا اللہ نغیر با بلسو کو نجوڑه نو بس دا اللہ گوائی شو کن دا اللہ گوائی شو چه دا خبره ورطا اکڑا نو دوی بوای و داس چل لکنا چه منگا خوب است دی سوال پختنه کوي اینکم لتشهدون آیاتاس عقیده لری دلت شهادت په معنی د اعتقاد سره ده خلا مختلف معنی سره یو یو لفظ راضی ان شاء الله چې کله سبق وايي بیا بدا کو اینکم لتشهدون آیاتاس عقیده لری ان مع الله الهاتن اخرى چې الله سره نور مددګاران نور خدایان وسرهشته دي نو دی بوي او مون کو لرو مون کو دا عقیده لرو نو چې دی وای چې مونږ دا عقیده لرو نو خپل ورته وای لا اشهد زه خو غره دا عقیده نه لرم نو دی بوي چې دا عقیده ته ولنه لری دی عقیده کې څه نقصان دی نو خپل ورته وای انما هو اله واحد یقینا الله تعالی معبود یو دی و انني یقینا ذاتم بری ان ذ بیزار مما دا اغنا تشریکون چې تاسو شریک وای دین از زک براعت کوم چې دا شرک ته شرک او زه په شرک باندې عقیده نه لرم فیشوا نبیا دغه شان په دې طرز باندې دا چلیږي دا رنگ په دې صورت کې آیت نمبر 50 راو باسي دوی وته وې قل لا اقول لكم سوال راو باسه کنه سوال دوی داو کو پوښوي چې زکه چرته ته مطلب دال چې راغی پیغمبر د الله تر طرف نه نو مونږ ته وای کنه چرته خزانی کوي مونږ ته اوخای یا مونږ له راوړه نو دا هغه جواب ورته کوي قل ورته وای لا اقول لكم ذنبم تاسو ته عندي خزائن الله چې ما سره خزانی د الله دی ولا اعلم الغيب او نه پوهیږم په غیب باندې ولا اقول لكم او نه ويم تاسو ته اني ملک چې د فرشته ما درته نه ويم ځکه دری واړه نشم کولی نه ته خزانی خول شم ذکه ما سره غیب نشته دی نی در تراوړې شما زما په اختیار کې ندی نزه مالک يم چې ورپسې وګرځم او را پیدا کړم ته دا کار نه ما کې نشته د بشری ما نو دا ایت په کار دادی چې ددا سیونه کی چې د خلکو له دعوت ته پار ځان کې فوق البشریت صفات ښکارا کی اس ځان دا ښکارا کی چې ما تعال ته اوس دغه ښکاری خو څه کنه نو دا سی د فوق البشریت صفات په ځان کې دا عین ښکارا کی صحیح شو خا نو ته دا یو کړه ان اتبع الا ما یوحى الی نو دوی وته وی ته خا چې تام تاسو رم خزانی نشته ده پیدا کولې موږ شنو مونږ او تا کې څه فرق ته فرق سره ها فرشتم نه نو مونږ او تا کې څه فرق ته مونږ او تا خو برابر نشو نو ورته وی ان اتبع تبو ته واته ده تابید فرق هم ده ان اتبع الا ما یوحى الی ده تابیدارینو کوم مگر ده هغه چې وحیږي ماتا نو ته دا زده وحی تابعین تاسو ده خوایش تابعین نو دوی وای دا څه خبره ده خو لکه دا اوسنی چې دوی وای زمونږ د ام قانون دی او دغه یو قانون دی خبره اوسه دي کنه دواړه قوانین دي علما دیوبند کې او عالم کتاب لیکلی په خوا ما بل ورسکتو مخه تراغه هغه وای چې چا د بل چا قانون ته قانون وي په قاعده باندې لیکل دي عثمان دغه نوم یې رسو دی غټ حضراتو ته تقریر نوم کړی دي نو هغه وای چې چا د بل چا قانون ته فقط دا وای چې دا قانون دی پوښښ کنه نو وای په دې باندې ایمان نه دي دا الله نه قانون نه بغیر بل قانون نه دی غټول احوا او خواهشات دور زخت خبره کړو خجی خو به هر حال داسې دم نو دوی به بیا وای چې ها زه مړه خو استادام یو خبره قانون دی زموږ دم یو قانون دی ته په غیر روان نو په دې روان بیا یو شی یو برابر پوښښ کنه ټول انسانان نقول ورته وای حال یستوی الاعمى والبصير آیا برابر دی ډون دولیدون کې ستاسو مثال دړونده دما مثال د دن کې ده دانه دی برابر افلا تفکرون آیات تاسو فکر نه کوي دا ورته وای نو دوی پر تبیا وای اوستو لګ مخ کلار شي آیات نمبر 56 او باسي دوی به اعتراض وکي چې نا داس چل ده کنه چې راځي کله کله لګ دې ته زمونږ دا ومنه دا زمونږ دا ومنه دا مونږ سره تسلیم کا پوه شو کنه لا اوس تر ته وای اسلام راولا خو راځه زمونږ په دې لار باندې پوه شو کنه دغه لارې تراشه په دغه طرز باندې په قومي دارا کې شامل شه نو ته وته وای قل ورته وای انی نویتو یقینا زمانه کړی شوم ان اعبد الذین تدعون من دون الله جزاء عبادتکم دا غچا ته تاثیر بلې غیر د الله نه نو دوی بوې ښا کزمنګا دا سبا او کې نو چل بو شي سو نقصان پکې دی نقصان پکې سره نو قل ورته وای لا اتبع احواکم ز تابعداری ستاسو د خواهشات نو کوم د خواهش تابعدار خو نه ما ستاسو شي خو شول د خواهشات نه جوړ تاسو خوای چی د عوامو حکومت ته د عوامو د پاره د عوامو باندې دی ور ټول د خواهش باندې مبني شهره د عوامو څخه خواهش او قانون کوي دا د نه کوم دوی وته وې نه ک دا او کې نو تاسو به سم مشکل جوړ شي سو نقصان نه تکیږي دوی وته وای قد ضللت اذا یقینا زب گمراه شم په دغه وخت و ما انا من المهتدين او نیم نیم بده د هدایت مندون کنا دا به د هدایت خلاف یو دما گمراهی به چې دستا سلاره قبول کم خا دستا سلاره نه قبولو ما اوس نو چې دا ورته وای نو دوی به ته وای خا ز صحیح شوی ته وای چې په حق مکان نو ته په سوا ده په حق چل سره ته په حق هم په باطل یو نو قل ورته وای ده په حق زکه ما انی علی بینه من ربی ته ده په واضح دلیل سره من طرف در رب زمانہ زپد حق زکیما تاسو گمراولی وکذبتم به تاسو دروغ جن گنلې دغه دای پښوی نو دوی بیا اعتراض وکي چې خزا سیدا چې دا سی کنه چې ته په حق ای نو حق پرس خو سری دا غي خو سره خو مدد دی الله کنه نو ته مونږ عذاب را ولا کنه په مونږ عذاب را ولا کنه زره را ولا نو ورته وای ما عندي ما تستعجلون به نشتره ما سره هغه عذاب چې تاسو تلوار کوي دا غي پرا تک باندې ان الحكم الا لله راوستل دا فیصله دا راوستل دا عذاب او دا بندول دا عذاب نه دا مگر لله په اختیار دا الله کرا دا الله په اختیار کرا یقص الحق بیان ی الله تعالی حق او هو خیر الفاسرین او بهتر فیصله کون کرے اس د دینه پس پدی وای دینه پس بیا دوی دا اعتراض کی چه خا خدا خبره کی نو مخکی آیات 371 نمبر آیات کی دا سے دعوت روانی فمینس کے دلائل راشی راشی بیا ہم دغه طرق تعلیم تلاڑ شو دوی بہ وای وای ک چرتا س قباحت تے دا منگا غیر اللہ تا غیر اللہ نہ مدد غواڑ صرف مدد تے غواڑ کنا خو معمولی تصرفات ما ہوئی تو ور کڑی دی دا خو نہ وای چ غٹ خالق اللہ دا غٹ خالق دا دی کنا یا غٹ متصرفین دا دی من خدا نہ وای نتبه جواب ورکی قل ورته وای انا دعو من دون الله آیا مدد غواړ مونږه غیر د الله نه ما دا غچانه لا ينفعنا چې مونږ ته ګټه نه را رسي ولا يضرنا نه مونږ ته تکلیف را رسي ونرد على عقابنا مونږ به واپس کړی شو په پوندو خپل باندې دا خو به مونږ واپسی ارتداد به یې دا ارتداد د دې ځکه نه غواړم قباحت په کې دا د کفر دی دا ارتداد دی خا نو دوی به وای دغه شانتی نو دا دی راکیم دی دا سی تلال شی بیا پا دی صورت انعام کی آیت نمبر 161 رو باسی حتی مسی پارا تی صورت انعام ختمی گل تکی دوی دا سوالو کی چتا چه پا حق ای کنا نستاد حقانیت دلیل سره په دلته مونتا اسمان خبره مکه د زمکه راته څه دلیل وخایه پس مکه دې څه دلیل دی نو قل ورته وای اننی هدانی الی صراط مستقیم اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم یقینا ما ته هدایت کړی رب زما اغلار نیغتا دینم قیما ملت ابراهیم حنیفا چې غ دین مضبوط ته ملت ابراهیم ملت ابراهیم علی السلام دې حنیفن حنیفن چې سره کلک دې په توحید باندې بس دا معنی پښتو کې کو چې کله راشي بیا ان شاء الله تعالی پوره تشریح وکم و ما کان من المشرکین نو دا ابراهیم علی السلام نو دوی به خاطر دا دزمه کې دلیل دا پیش کړي چې ابراهیم علی السلام په دین ته نو آو نو چې ابراهيم عليه السلام په دین باندې ته نو مونږ له چا په دین یو مکه والا خو مونږ هم ابراهيم په دین باندې نو پسې جواب کوي و ما کان من المشرکین نو ابراهيم عليه السلام د مشرکانو نه نو دوی وای خطا سره څه دلیل چې تاسو په دین ابتدی ابراهيم عليه السلام په دین یو مونږ نه یو څه دلیل دی نو تو ته اصول د دین ابراهيمي بیان کړه ملت ابراهيمي اصول ورته بیان کړه هغه دادی قل ورته وای ان صلاتي یقینا منظما و نسکی انور عبادات زما خوشوی و ما قربانی زما و محیایا و جوان زما و مماتی و مرگ زما لله رب العالمین خاص الله لرده چه رب العالمین ده دو ابراهیمی ملت اصول دادی چه جوان دو مرگ الله ده پارا عبادت بدنی عبادت مالی ده الله ده پارا او تاسق و غیر الله لکوی نو ززک پا ابراهیمی ملت تانده ما ززک پا ابراهیمی ملت تانده ما نو د دین پس چې دای وای خاصای دا خبره خود صحیح وکړه چې هغه د الله د پاره وي خو ور سره که بل څوک مثال کې تور پر بل چا د پاره قرباني وشي د بل چا د پاره عبادت وشي نو څه نقصان به نو په تریا سات کې تاسو 64 کې وګورئ 164 کې قل ورته وای غیر الله ابغی ربا آیا غیر د الله نه زه الټوم بل رب او هو رب کل شی اگر رب د هر یو سید دی ولا تکسب کل نفس او نګټ یو نفس الا علیها یو کار نکای یو نفس یو گناہ نکای الا علیها مگر و بال داغی پاغه نفس باندې ولا تزرو او نپور تکای وازرتن یو بوج چته اونکه نفس وزرا اخرى وزرا نفس اخرى بوج د بل نفس ثم الى ربکم بیا رب تاسو مرجعکم واپسی به تاسو پاین بیوکم خبر بدر کی تاسو به ما پاغه عملونه باندې به ما پاغه سبانی کون تم چوی تاسو فی تختلی کون پاغه کی اختلاف کون کی تاسو کوئی شوی پدی ترس باندې چستا په دعوت کې کم سوالونه کیږي نو داغي جوابات دي داس بیا په سورته سبا کې مشتره به هر حال تاسو داو قتل سورته سبا کې د 24 نوال تر 27 پورې دک ترس باندې چلیږي بیا د 46 47 49 50 پدی کې ټول پدی به ترس باندې چلیږي او د ته ویل کیږي تورو په تعلیم نو کله به مونږ یو آیات ته دا عنوان لګو یا به یو سورته کې دا وایي چې دغه دومره تورو په تعلیم دي څه شي ته نغې بتا تر دعوت طریقه کار صحیح تاسو په وښوي کنه او هغه اکثر مصدری په قل قل سره پس سره په قل قل سره کوم دنه قل قل په اول کې راغلی دویم قاعده زده کوي دا یو قاعده هم ذکر کنه چې بل دي ته طرق تعلیم وې تا دویم قاعده دا دویم قاعده ته مونږه استادانو ورته اندماج هم ورته کوی مفسرین په دغه کې مرادي او اندماج هم ورته وي سو ته وي اندماج او اندماج کنو تو تا آریو نمخلی اندماج وی که اندماج وی دمجو اصل کی ویلے کی گی چی یو شی پا بلسیس کی را اون غاری وقتل تا سو پیزن نی نکدل تا یو کتاب دیوستی فری کپڑا کی را بند یو شی پا بلسیس کی را انگفتلو تا سو ویلے کی گی اندماج اصل کی ویلے کی گی خو اندماجو بیادل تا ویلے کی گی پا دو قسم اندماج دی پا کلام کی بدار آجی کله په قصه کې اندماج راشي کله په نفس کلام کې اندماج راشي څنګه اندماج راشي اندماج داله چې قصه خو چون کې قران خو مقصود دا نه چې تا ته قصه بیان نه کنه قران خو داغي یو عقیده ثابت نه کنه نو تا تبا د قصې صحیح ذکر کی نه ثابت په پای کې بل ځای ته وړي بعد قصه بس کې حذف دی اگر چې حذف کی نو هغه تا ته پته لګي په خپل به تا ته پته لګي دا کې اندماج شو دا کې څه شو اندماج شو لکه د سورته آل عمران سلو درې مسی پارا 48 نمبر آیات راو باسي اته سلو ختمه آیات ښا ولته څه په پیښه کې د اندماج مثال کین قالت الملائکه یا تفا وقت چوی ملائکو یا مریم اے مریم ان الله یبشرک یقینا الله تعالی زیر در کیتا ته بکلمت په یو کلمې سره من هو داغه طرفنا کلمه سوک ته عیسی علیہ السلام خو چې کنه په دبان د اطلاق د کلمې کې د کته په کلمې د کون سره پیدا شوې ده نو په دی وجه اسمه المسیح چې نوم د مسیحی عیسی ابن مریم عیسی به دوی بعد مریم وجیها مخورز به په دنیا په دنیا کې ول اخرت او په اخرت کې و من المقربین او د نږدې کړو شو خلکو نه به الله تا ويكلم الناس ده صفات بيان دي عيسى عليه السلام تاسو ته ګوري ويكلم الناس او خبري بكاي خلق تر في المهدي بغيغه کي خام خزانگو نه لخه مهد غيغ ته وي پوش وكهلا او پس کي پزولوالي کي ومن الصالحين او دي بيد صالحاننا قالت وي دي مريم ربي اي رب زمانه قصه شروع الله تعالى ورته ده صفات بيان کړ کریمہ بھائی نم بے مسیحی صحیح شو مسیح عیسیٰ ابن مریم بھائی وجیح بھائی مقربین بھائی خلق و سربا خبر کئی ٹھیک شو او سب جو صالحہ اس دا خوشو اس مریم وی قالت دیوی رب اے رب زما انا یکون لی ولدن سرنگ بھائی مال رب چے ولم یمسسنی بشرن او ندر رسید لی مات سڑے سڑے مات نمی نکاح کردی دا نمی بدکاری کردی دا اللہ دا بسن گئی قال کذالک اللہ یخلق ما یشا قال کذالک اللہ ورطوی هم دغرنگ بھائی تو دک په دغه حالت پاینه بری چا سره واده کړی نه بری څه بدکاری کړی خو لیکن الله یخلق ما یشا الله پیدا کوي هغه چې اراده وشي اذا قضا امرا کله چې فیصله وکړي الله د یو کار پاینه ما یقول له نو یقینا و یغه کارتا کن شنو پې کون شي و یعلمه الكتاب زي پسې او خیبه د خلق ته کتاب خیبه الله تعالی د ته کتاب او الحکمت او فهم د دین و التورات اگر کتاب سلے یا کتاب مانا لکل والحکمتا فحمد دن والتورات تورات بوتا خی والانجیل وانجیل بوتا خی ورسولا الى بنی اسرائیل اور علیگ با اللہ تعالی دے بنی اسرائیل تا اس گوری خط کسا روانا وکنا اللہ دا بشارتون ورکل مریم زیری ورکل اس پر ایمانس کسوئی دارک شروع شو انی قد جیتکم ذرا غلیم تاس تب آیت من ربکم پا آیت سر طرف درب تاسونا داود عیسی علیہ السلام خبر اس شروع شو اس پوری خبر دے چاوی دا اللہ تعالی خبر دا اللہ کلام روان اس پوری یودم او یودم خبر شروع شو عیسی علیہ السلام وی انی ذرا غلی مقدیت انی قد جیتکم ذرا غلی انتاس تبی آیت من ربکم پا نشانی سرد طرف در افتا سنا انی اخلق لکم کی زب جوڑو انتاس تمن تینی دے خاٹی نہ کہ ایت طیر پشان دے شکل دے مارغو فانفق فیہ نذب پکم پاگی کہ فیکون طیرن مصیبدا مرغی الوتن کہ باذن اللہ حکم دا اللہ و ابرئ الاکمہ او ذبا جوڑو ما اغا ما درزاد دوران دو والابرسا و اغا برگی مرز والا و احفی الموتا و جوندکم بمڑی بی اذن اللہ پا حکم دا اللہ و انبیوکم خبر بدرکم تاست بی ما پاغا سبانی تاکولون که تاست خوری و ما تدخیرون اغا تاست زخیر کوئی فی بیوتکم فکورون اخفلو که ان فی ذالک لآیت لکم یقینا فدی پدغا معجزات کی لآیت لکم پدی که سر پدی که عبرت دست تاسو د پارا پدی کی دلیل د تاسو د پارا په صداقت د رسالت زما ان کنتم مؤمنین کچری تاسو مؤمنان پر رسالت زما باندې اوس تاسو د قصه کې دغه تو قتل کنا چې ګوره و رسولا الی بنی اسرائیل ان انی نشور فی قصه بدل اشوا دې د کلام حذف شو کلام په مینس کې کټ شو سجه سچل کلام بدل تک ورته ادماج دی ته وي تب تقدیر راو باسی نو فولیدا پیدا کرے شو عیسی ابن مریم پوچھ کنا ہا وعلم او ور کرے شو ورت تعلیم دے کتاب تورات و انجیل ثم ارسل بیا راولے گلے شو رسولا الی بنی اسرائیل تا نو کلا ارسل شو نو فقال بیا ایوی ان انی قد جئتکم بآیت من ربکم ذرا غلن تاستا نو پا قیسا کے ادماج راگے کن تاست کیوس کوشی کنا قیسا کے دوم رہا ذا فراغے چو بیارا پیدا شو نو بیارا اولی گلے شو بیا تعلیم دا کتاب ورکر شو تعلیم دا کتاب ورکر شو بیا داغی نفس چکم دے نو را اولی گلے شو در آلی گلو نفس بیا خفل کون تا دا خبر اکرا خو چونکہ دل تا خو مقصود دانن کتا تا طول قیسا بیان کی نو بس اگا مقصدی زائد دان رس این اگا صفات دکر کل دارک دیتا سوئی دیتا کلام کی ادماج ہوئی تاست پر پوش بھی کنا پا ادماج مانے ادماج او اندماج دیتا بھی لکی دی یا دارنگی تا سورت مریم را با سی دو دویم آیات متر دول سم آیات پوری علت بورو خواہ قیسا کی ادماج ہونا تا دلتم قیسا کی ادماج دی خجی دلتم قیسا کی ادماج دی کاف هایا عین صاد ذکر و رحمت ربک عبده زکریہ دا سده دا یاد اول دا رحمت دا رفتاری پا بندخ پل بانده ها زکریہ چه زکریہ علیہ السلامو صحیح شو اوز دی زکریہ علیہ السلام دا غد تاسو بو ریخا اذنا دا ربهو کلچه آواز کری زکریہ علیہ السلام ربهو رف پلتن دا ان خفیہ آواز رو پا قلار غندی مطلب داری پا پرتبانی اللہ نسوالو کو سسوالو کو قال بیوی ربی اے رب زما انی وحن العزمو یقیناً کمزور شوڑو کو زما منی زمانا وشت علی الرأسو او لمبش سر زما شیبن دو بودا والینا سپین شو پرقی وو کنه مطلب داره اشتعال داره نو دغ سپینواله په تراره ولم اقم بدعائک رب شقیہ او نیمه د دعا د رب په دعا ستابانه ای رب زما شقیان بدبخت محروما الله ته به مال دعا نه محروما کینا و انی خفت الموالیا او یقینا یری گمزو د وارثانو نه من ورا ای رست زمانہ چې زما وراثت ته پروانه نی وکانت امراتی عاقرا او دخد زما شنده فهب لی نراو بخی ما تمن لدن کد خپل طرف نه ولیا وارث یریثنی داس وارث نی چې میراث دی زمانہ و یریث من آل یعقوب او میراث دی د آل د یعقوب علیہ السلام نه وجعله رب رضیا او اوگر دے اغل رب ای رب زما رضیان رضیان مرضیان چتت خوشالی رضیان چرتان خوشالی یا زکریا اے زکریا علیہ السلام اس ددیدہ نہ گوری د سوال کڑو وی اللہ مال بچی راکی اس د اللہ کلام تا گوری تھا یا زکریا اے زکریا علیہ السلام انا نبشرک یقینا منذر در کو تا تب غلام فق الکسرا اسمه یحیی تن دا غ یحیی ولم نجعل له من قبل سمیا چن د گرزور منگا غلر مخ کے دین سمیا ہم نام نم شریک دانم دبل چان لے کے خود شو دین مخ کے قال دیوی دی زکریا علیہ السلام ربی اے رب زما انا یکون لی غلام سرنگ بی زما مال را الک دا بکم کیفیت کی دا نوئی چن مطلب دا خنا ممکن نہ نہ نہ دا بکم کیفیت اللہ زما خدا خوشان دا اس بکم کیفیت را کے ما دوبارہ زوان کے خزب بلکوما کنا مطلب دا دے سترز بی کنا کوئی نو اللہ ورت وی قا ندوی ربی انا یکون لی غلام سنگت فکم کیفیت پیمال رالت وکانت امرأتی عاقرا دخذ زما شنڈا وقد بلغت من الكبر عیتیا او یقینا ذرس در ما دا بوداوا زوروالینا عیتیا انتحاتا اللہ دا خبیخی بودایم خاخ مکمل زوری ما قال كذلك الله ورتویم دغه شانتی بیت بودا دک سی بودا بی نده زوان کوم دوبارا خوبیا بدن بچی در کوم قال ربک و ربتا هو علی حین دا کار پما باندې آسان دی وقد خلقتک دلیل داده چې تم پیدا کړی من قبل مخک دینا ولم تک شیئا نوی ته حصے نو قال رب اجعل لی اوید ای رب زما اوگر دو مال را آیتن یو آیت یو نشانه ده شکری پوش ریا یو نشانه ده بچی پیدا که دو که اللہ ده بسنگ ده مانا مقرر کنه قال اللہ ورطوی آیتو کا نشانه استاسی ده اللہ تکلم الناس تبا خبری نکی ده خلق سرا یا خبری بنش کولی ده دوار مانیو بیا پاغ ده کو سلا سلیالین بریش بی سویین برابر فخرج على قومه غوري وتا نروت دق قوم قل باندي دا زيره وتا ملاو شو نو اغزيره تي ملاو شو ويته خبر نشي کوله خبر باندي شو وقت راغ خبر باندي شو وقت راغ معشوم پیدا کیگی نو الله تعالی رده جواب باندې کړه فخرج على قومه نروت قوم قل باندي من المحراب دا عبادت خانينا فاوقا اليهم نو اشاره وکړه دي قوم تا ان سبحوا بكره وعشيا خبر نشي کوله وي بس سبا او بیگات کوم دنو دا الله سکوی تسبیح وای داخ اویل اس داس چلو شو یا یحیی خذ الكتاب بقوه کیسه بدل شو کنه نا صافی د یحیی علی السلام دغه خبر شروع وا چې یحیی علی السلام با الله پیدا کوي او داس به او داس به داس به او اس ذکر علی السلام خلق ته خبر شروع کې ان سبحوا بکره و عشیا اس نا صافی یا یحیی خذ الكتاب بقوه اے یحیی واخل کتاب بقوت فقوت سرا پوچ بقوت دا عمل سرا نو دا واخل اوز دل تا که کلام که دا غراغه ادماج راغه کلام حذف شو خاصه چلو شو دا ذکریہ علیہ السلام جب بند شو بیا اللہ تعالی یحیی علیہ السلام پیدا کو بیا یحیی علیہ السلام پی کم دے نو زوانی تا او رسیدو دا غین پس اللہ تعالی کتاب ور کرو نو بیا وطوی یا یحیی خود کتاب بقوة خدا دمر کلام منس کسی شو اگا ختم شو خواه جو فولی دا یحیی خوش بی پیدا شو یحیی علیہ السلام ثم بلغا شده بیا زوانی تا رسیدو ثم ارسلا نو بیا راولی گلش رسولا رسول نو چرا راولی گلش نو فاق ثم قال الله تعالی له بیا اللہ دا تویت یا یحیی خود الكتاب بقوة رسولی دا ادماج پا کلام کی بداغل کی فقیسہ کی فقیسہ کی ادماج دا غشان تیرا چی خواه دیتا ادماج وی دا رنگی کله ادماج ما تاسووی قصه بنی خو په نفس کلام کې براشي پس کې براشي په نفس کلام کې به ادماج راشي او شی په کې پټي په تاسو باندې اندازه لګي چې څه پټي لکه دا مثال د مونږ استادانو علامه حسین علی رحمه الله داغه په طرز باندې کنه چې کوم دغه ته تقدیر ده دلته سوره داسوره البقره ولثم ايات تاسرو دا دو مثالونه دي کتا سو خیال کړئ دو مثالونه دي کنه مثالهم او کسیبن دا دو مثال دي دی دو مثال کې د نور مفسرین او طرز دار چې دا دواړه د منافقانو سره لګي د چا سره لګي منافق او زمونږ د استاد محترم استاد الاساتذه علامه حسین ندوی رحمه الله دا غ طرز دا او چنا دا یو د کافرو سره لګي ا دا یو د منافقانو سره لګي صحیح شو به هر حال کې هر څنګه یې څنګه لګي تاسو ته ګوري مثلهم مثال د دې کافرو کما ها مکی والا او کما سل الذی فمثال د هغه سړی دی استوقد نارا چې بلکی اورو مثال د دوی فمثال د هغه سړی دی یعنی هغه سړی دی چې هغه دی ته اور بلکو نبی علیہ الصلات والسلام په مکه کې وو رانا دې ته جوړا دوی ته رانا جوړا کړ کنه په مکه کې چې جوړ کړه فلم ما اضاءت نو هر کله چې روخانه شو ما حوله اگر گیر چاپی رضای ده اور نا ده اور نا گیر چاپی رضای کم دایو اگر رناشو چه رناشو نو دوی اگر خو نمانلو کنه چه نیمانلو نو ذهب الله بنورهم اللہ تعالی بوت لو اگر نور ده دوی نبی علیہ السلام چه کم ده مکین سوکو حجرتو نو و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون پری خودل دی پاغت یارو کی لا یبصرون چه دوی حس نبینی صحیح شوا اس دی دای کی دا خو مثال دی تراش مثال دا خو موږ ته ممصله ول دا کنا چې د سره پاره دا خدا مثال څنګه بیانې کی فلما اضاءت ما حوله هر کله چې رڼا شو هغه چې حوله چې ګیر چا پیر د دینو یې اندینه ګیر چا پیر علاقه رڼا شو نو ذهب الله بنورهم الله د دوی نور بوتلو نو مثال تراشه تا ممصل کو کافر دی هغه پریک دا الله د چا نور بوتلو چا رڼا یې بوتلو د چارنا دا هند زمير راجي چاته دي دل ته تقدير دي اتل کي و هنا كر رجال قاعدون دغه زيد اور نغير ته پیر سړي ناشتي هوش کنا ذهب الله بنورهم الله دا غوي نور بوتلو صحیح شو کنا دا هند زمير اغوي تراجي دي خو دغه زمير ته کوم دنه دل ته کي پخکارا باندې چا چا تراجي دي غخکارا نه دي هغه په كلام کې مندمج دي هغه په كلام کې څه دي مندمج دي پټ کړل تا کي هغه براو باسي و هنا كر رجال قاعدون د دې اور نغير ته پیر سړي ناشتي نو ذهب الله بنورهم الله دا سړو د نور بوتلو رڼا لاړه چلاڑا نس چلشو و ترکهم پری خودل دوی فی ظلماتن پتیرو کی لا یبصرون چی دوی حس نوینی تاسو پوه شئ کنه دا چا نور لاړ نو نور دوی لاړ صحیح شو دغه شانتی پسی دا بل مثال دی او کا سیب من السما او کا سیب من السما فی ظلمات و رعد و برق یا مثال د دې قران چې په شان دا غ باران دی غټ ساس کواله باران دی من السما چر طرف د اسمان نه فيه ظلماتم چې پاغي کې تیاری وي ورعد او څه شي وي غلزار وي وبرق او پړقار وي دا پکې وي کنه اسمان باران نه غو تور تیارې جوړ کړه اوس په څه وي يجعلون اصابعهم في اذانهم يجعلون جديدي منډي دي اصابعهم سرونا د ګوتو خپل په اذانهم په غوګونو خپل کې څوک غوګونو کې ګوتې دي نل تاسو څوک نشته لري نو هو ناکر رجال دغه ځای کې سړی دي اغه یې سکار کوي يجعلون اصابعهم في اذانهم اغه په غوګونو کې ګوتې ور کوي دغه ځای دی باران کې سړی دي اغه یې دا کار کوي چې څنګه په باران کې سړی دغه شان کار کوي چې غوګونو کې ګوتې باندې کې تندر د وژنه مزلوونه شوی نو دغه رنګ ته قران نازلېږي نو پاغه کې درې قسمه مزامین دي قران کې یو برقی مزامین دی پڑک تخا فائدی دی پکی کنا دا پکی غنیمت شو دا پکی دا شو دا پکی غفلہ صحیح چو کنا یو پکی مطلب دادے چی ظلمات تی سختی یو تکلیفون او شدائید دی یو پکی رعد دی چی اگر رد شرف کئی دوی پا خدایانو بانی رد کئی کنا چی دوی پا خدایانو پا قرآن کی رد راشی نو غصہ ورزی وگونو پا گوتے خبر اور سے دیکھنا خب بہر حال دل تا کلام کے دماغ دے ماحول اگر مثال تطبیق تے غو بیا کو انشاءاللہ فائدہ نو دا پ کلام کے سرا دی دماغ او دماغ دی تا سوئی دماغ او دماغ تا سو کوئی کنا کلام کے سپٹوالے راشی س کلام بپٹی نو دا با کلام من گدا تو خراب با سو او دا بیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ من گال تے دماغ بکو انشاءاللہ کہ بسم اللہ سرا رب مقدغه دل دلتکی لکه موږ د سوره فاتحه شو او خلاصه په وضو او بسم الله کې د ټول قران خلاصه او بسم فاتحه تراولو او ټول فاتحه او بیا بسم الله ته وضو نو چې بسم الله ته وضو نو ال تبیا بسم الله سره رب مندمج دے صحیح شو او الرحمن الرحیم سر بیا مالک مالک یوم الدین مندمج دے صحیح شو کنا اگر بیا اندماج یل تا کہ او باس ان شاء الله نو دایتا اندماج یل دریم یو قاعده دا چ اگے قاعده تے ولکی کی اعادہ لبعد العهد سو توئی ابدا سے بتا دا ٹکی گران شو چڑ مار لڑن دمی ہو او اعادہ لبعد العهد دی توئی چی او ٹکے رے تا مخ کی ہوئی نبیات لگ وقت یہ سن نبیا مقرر کار دیر دای کے خیال مقرر مقرر چکل تقریبی خطیب سے نو چ شروع نو گیا او ٹکے رانی ولی یو سات پاس بیا اگا ٹکے ہوئی بیا ہی ہوئی بیا ہی ہوئی دیتا اعادہ لبعد العهد ہوئی دا زمون استادان دا ٹکے دا کڑے نو دیر قران کی پیڑی را آسانی راشی پوشوی آسانی فکر راشی چ نور مفسرین اگا تک ایک سوک نہ کئی نو اگے تے بیا دیر مشکل یا غزای حل کولو کی بیا لگ مشکلات رہن دے بتا سوال پختو کی مثال دا کم یو سڑے رتی لی کی چرتا او توے پی خبر تلا صحیح وا پی خبر تا خو بل پی خبر تلا شا ال تب گورے دیر مشکلات یو پیر دی ویلی دیر مشکلات تے دیر تکلیف نہ دیر اختلافات تے دیر لانجی دی دادی دادی دا خبر جو کہ کنا فوج نے بدن سا بیا پی خبر تلا شا خو گورے ال تو پدی قوانین چلے گی دو پیر دی وی کہ دے نہیں دا دویما پیرے چھ توائی کنا دیتا سوی اعادہ لبعد العهد وقت دیر تیر شو عهد وقت توائی خواہ زمانی توائی وقت دیر تیر شو ناغٹا کی دوبارہ ہوا اگر تک اسا کی دوبارہ ہوا لکا دا پا قرآن کریم کی دا روڑی او دا دیو جنا روڑی چھ یو پیر وسر بعض متعلقات ذکر کی چھ لارشا علتا دا چل دے دا چل دا بیا دوباره سره بعض متعلقات ذکر کوي چې الته لارشه خو په دی ترتیب بچلی کې نو دا ترتیب دا یو متعلق شو او الته اختلافات په لانجیل دا بیل متعلقات شو لکه اوس تاسو قران کې وی نه ادا مثال مو په ذهن کې وی ان شاء الله خو په فو شي سوره بقره آیت نمبر 31 را فازلهم الشیطان الله آدم علیه الصلاه والسلام او حوا خود دیونه نه خوراک مکه چه مکه وی اس الله وی فاضل لهم الشیطان دوکا کدید آدم علیه السلام و دی خوا ها بی بی لر شیطان وی خوایا و لغزش ورکو فا اخرجهما نراوی باسل دا دوارا مما دا اغا نعمتنو نکانا فیه جدیو پاغی کی و قلنا مورت وی احبتو کس شی بعضكم لبعض عدو بعض استاسنا دا پارا دا بعض دشمنان دی ولكم في الارض اوستات ده پارا پس مها کی مستقر زائد قراری دے و متاع او سامان دے لاحین تر یو وقت پوری فتلقى ادم من ربه نذكر ادم علیہ السلام ده خپل ربنا کلمات یوسو کلمی نو اگے ویل نو فتاب علی نو اللہ میرا بانی او کرا پاغ باندے انه هو التواب الرحیم یقینا اللہ تعالی توبہ قبل ان کے او رحیم دے قل نهبطوا منها جميعا التا تاسو کته وقل نهبتو منها یو پیری وی فاضل لو شیطان نشات او غوری تاسو باخره جو مون نکنه وقل نهبتو بعضكم لبعض عدو اومولی ده کنا صحیح اوس بیا راغی قل نهبتو منها جميعا بیا راغی دا بیا ول راغی دا خو دو پیری سره جنت نه نه را کوسی خو یو زری وته وی کوشش نو بس را کوشش کنه نو دا دویم دل راوړو ته سمانه لری دا دویم دل راوړل ګورای دا کی من دا وایو چې یو ځل اهبتو بعضکم لبعض عدو دې کی ورته ذکر کوي اهبتو پړم بی اهبتو کی بعض متعلقات د حبوط بعض متعلقات درا کو زیدو اغه تکوینی ذکر کوي تکوینی متعلقات تکوینی متعلقات څه دي تکوینی ما تاسو ویل چې هغه څه نه ستاسو په اختیار نه هغه نظام دی تکوینی نظام کی متعلقات څه دي اغه دادی چې الته به دشمنی شروع وي پوښ ته به الته د یو زمانی اوسېږي رست به وفات کیږي دا متعلقات ته کوم شا ما تاسو ته وی ته په خبر تلار چې الته لانجی دي اختلافات کی الته ګور حکومت هم ته فوج نه ومزان ساتي دا خبره صحیح شو کنه په دویم ځل باندې چې اهبتو وای او مکه خو کوزی درې دي خو لیکن پاغه کې ورته څه کوي نظام تشریعی متعلقات په وروړي سره وړي نظام تشریعی څنګه قل نهبتو منها جميعا ورته وی کو سید دی جنت نه ټول فاما یاتینکم منی هدن کچر تراشی زماره طرف نتا است هدایت فمن تبع هدایا نو کتابی شده هدایت زما قانون بدرزی قانون دمنه لا خوف علی فلا خوف علیهم ولا هم يحزنون نبیر پتاسو نبغم جن کی گئی خیال مدے کنا لا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا آکا سان چی غی انکارو کو درو جنو گنی آیاتنا زمونگا دا آکا سان خواندان دا اور دی هم فیا خالدون دل بامی شی پدی اور کے نو دا اہبیتو چی دو پیر راغے نو یو پیر ورطا غا متعلقات تکوینیہ ذکر کر چی ولک دادا چل بئی گورے دشمنی بئی لانجی بئی دا خیسی بپکی صحیح چوہ سمون دا بجواندے بیا با وفات کی گی دا بپکی دا بدا اللہ را طرف نہیں پڑے کہ بستا اختیار نہیں ہاں یو شے بتشریعی آگے کہ بستا اختیار ہی کچھ شے کو ال تک بتاستا قانون درزی اگر قانون کی تا تا اختیار دے کمانی یو کنی مانی خو کدی امانلو نو جنت دے کدی نمانلو نو بیا جہنم دے نو دی تصویر دے کی گی دی تصویر دے کی اعادہ لبعد العہد اعاده لبعد العهد دا لوخ پک تیر شو دا وخت د تیرې دون ورسته بیا سکله بیا یې غټه کړه ما هات ته واوره غوړه دا خبره دی تاته یاد ښه ها جی انا صرف تکرار نه لږه تاسو واجب بل داسې تکرار راوړې دي اسې تکرار نه ښه ها جی دغه رنګې دا که تاسو سوره مائده راو با سې 110 نمبر آیات ښه دا وګوره تاسو 110 کې إذ قال الله يا عيسى فغوقت وبوي الله تعالى يا عيسى رب قيامت كرخا يا عيسى ابن مريم زويد مريم اذكر نعمتي ياد كنعمت زما عليك فالنعمت نزما عليك فتابان وعلى والدتك أو فمور ستابان لي إذ أغنمت نسوا غداو إذ أيتك ياد كهوقت تمام مزبوط قري قويم قري بروح القدس وجبريل عليه السلام فرا دار معه حيث صاف پوشوی تکلم الناس فی المهدی و کهلا خبری بکولی تا دخل کسر فی المهدی پا غیگا کی و کهلا پا زروالی کی پا ما شموالی کی دی خبری کولی زروالی کی زروالی تا خوند رسی داری کهولت تا خو عیسی علیہ السلام کو واپس برازی کنه دا اشاره دی طرف طرف خواه صحیح شوا و اذ علمتک الکتاب او یاد کفاغ وقتی که ما و خوتا تا کتاب لکل والحکمت او پوید دین و التورات تورات میرا توخو والانجیل او انجیل میرا توخو بل نعمت یاد کو ویستا خلق من التین یاد کا پاغا وقت جتا بجوڑول من التین دا خاتی نکا ہی اتی طیر پشان دا شکل دا مارغو بی اذنی پا حکم زما صرف تنفقو فی آبیا بتا پوکے وحلو پاغی کی فتکونو طیرن نشب دا الوتون کے مارغ بی اذنی پا مدد و حکم زما باندی و تبرع الاکمہا و جوڑول بتا اغا مادرزا دلاندو دا مور نا پیدا رون والابرسا او اغبرگی بی اذنی پا حکم زما و اذ تخرج الموتا او یاد کا وقت تابد راو باسل مڑی بی اذنی پا اذن پا اذن زما پا امر زما و اذ کففت بنی اسرائیل او یاد کا اغا وخم که ما بن کل بنی اسرائیل عن کستانا اذ جئتا هم کلتی ورت ترالی بالبینات فواضح دلائل سرا فقال الذین کفرو نویا کسانو چه کافرانو منهم ددوینا ان هادا ندد الا سحر مبین مگر جادو کارا دے استاد سوجل دے اذ قال الله يا عيسى قدیت کی مقصد دے یو زنی ویل کنا اذ قال الله يا عيسى یاد کفا وقت چ او بوی اللہ تعالی پر قیامت کی عیسی علیہ السلام تے یا عيسى اے عيسى دا نعمت می دربان نکلو دا می دربان نکلو دا می دربان نکلو دا می دربان نکلو نو سورہ نعمت نے شمار کر یو دعا دری ہاں سلور پنزو او شپگو و اتو اتو نعمتوں تقریبا یا نہ لست نعمتوں نے شمار کر دامی در بانی کرو عیسی علیہ السلام ابو این اولا کرو یاد دیرا تا اس تاس راواری بیا آیت نمبر 116 تا پدی منس که بلوم شتاری خواه خواه دیگه دقیقه تا اغنا 116 تا را چه 116 تا 114 تا ناقی که عیسی علیہ السلام خبلا خبران و اذ قال الله یا کفا وقت چوبوی اللہ یا عیسی ابن مریم اے عیسی ابن مریم ا انت قلت للناس آیاتا ویلو خلقتا اتخذونی جوڑ کئی ما و امی امور زما الہین دو خدایان من دون اللہ غیر دالانا بیئی ویس قال اللہ بیئی وطول یا کفا وقت چوبوی اللہ دا یا وقت درد اللہ وطول دا نعمت می دربانی کرو دا نعمت می دربانی کرو دا دا دا دا دا می دربانی کرو او اللہ کری دو خانو بیا ولی تا خلقتا ویلی دی چیز ماو لما ده مور نه خدایان جوړ کئ نه غوی الله ما کوم صحیح شو دا خبره یو ودا کو چون کی زمانہ پک تیر شو میانس کی نو د بعد عهد د وجنه بیا وایت قال الله صحیح شو او ما غیت قال الله ده خ یا عیسی ابن مریم خو په اول ځل کې ورته نعمتونه ذکر کړل په اول ځل کې ته نعمتونه ذکر کړل اوس په دویم ځل کې څه کوي وختنه کوي کوښښ وی اول ځل کې نعمتونه دې لپاره ذکر کړل چې نعمتونه درته یاد دي کنه ته به دا خبره څنګه کې د دې نعمتونو او د دې احسانات او ته شکر نه شکاولې کوښښ وی نو د دې نه پستا دا خبره کړې ده هغه وینا الله نه صحیح وا خدا اذ قال الله يا عيسى فكسره دا فکه اعاده له بعد العهد ده یعنی خبره یوره روانه ده سرنا او تر اخره پوری یو خبره ده یا دارنګ صورت واقعه که تاسو وګورئ ال تصرف په الفاظ کې کله په کلام کې کله به صرف یو لفظ تکرار راغلی صورت واقعه راو ده آیت نمبر 86 پیدا مکو فلولا ان کنتم غیر مدینین کچرتا فلولا ولن لا ان کنتم غیر مدینین کچرتا یی تاسو جزا نظر کړی شوی ها تاسو حساب لکی جزا نظر کیږي ترجعون ها تاسو واپس کیدی مړی لره ان کنتم صادقین کچری تاسو رښتونی فاما ان کان من المقربین ما دلته دغدغش دبر الارتخا برا فلولا اذا بلغت الحلقوم تریستین وګوریخا فلولا ولن اذا بلغت الحلقوم تكلا اورسي بلا سا الحلقوم مريتا وانتم او تاسحين اذن فدغ وقت تنظرون تاس غوري دي مريتا دي مريتا غوري اغا سا مريتا اورسي دو ملكيغي او تاس تو غوري ونحن اقرب اليه او من غدير نزديو دتا منكم تاس ولكن لا تبصرون لكن تاس نمي ني فلولا ان كنتم دا لولا دو پيري راغ مخكم لولا رست بيا لولا دا لولا بس صرف د بعد العهد د وجنا او بل بل متعلقات اشتدي ال تکي پاغه حالت ذکر کو اوس وتوي چې خا لکه سړي ته وای چې خا چې ته وای چې دومره تکړه سړی ما کنه ته دومره تکړه سړی نو غفلانی وخت کې پوه شو کنه چې پاغه فلانی باندې غفلانی وخت کې دا مشکل راغلی کنه پوه شو نو بیا تا ولې دا کار نه کو نو ته ته داسې وای چه تا بیا ولی پاگه تیم که دا کار شو دا کار شو دا کار شو نو بیا وقتی وای تا بیا ولی دغه کولو نه دفع کولو نه دا سی دا اعاده لبعد العهد یو ذلی و تا مشکلات ذکر کل دوی مزلی و تا بیا لولا راولو تی واو را گوار بیا ولی نه چه تا وای دا سی مکانات من تا جزا نمیلاوی گی دا دا مره خورا و پس که کنه فدی مره دا تکلیف پوشوی نو دی تصویر دکی دا لولا اعاده لبعد العهد دا پوشوی پدی باندی اعاده لبعد العهد دا دیر وقت تیریدو دا وقت تیریدو دا وجنا اگر تک دوباره راول ادا دا مقررین چه کم دکنه دا کرا کرا پقل تقریر کی اوٹک شروع کی کنه بیا خپل تقریر سره وای اور ادری مو چتا ها یو مارا تذکیر ہم اثر مت کر کر ذکر قبل شو انا قبل شو لا بل شو صحیح شو نو دا یا دا شانتی کہ تاسو سورۃ علق کتلی وی نو ال تکم دا سے راضی تا تو یادم یاد وی چې اقرا روایت وی دا سورۃ علق درس میں سپارا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق تاسو ګور دل تکم اعاده لبعد العهد اقرا بسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم كلمه دي دو پیر اقرا راغي يوزل وي اقرا ولا ها دا قران بسم ربك الذي فنم دربتا باندي اغذات ته خلق چه پیدا کړي له مخلوق ها خلق الانسان پیدا کړي دي انسان من علق لس شنا من علق داغا و داغنا دوینه د ټوکړینا ها ها او خلق الانسان جامشي مين خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم بیا وی اقرا دا اقرا چې ده دا اعاده لبعد العهد دا یو ځل وسرا څه شه ده یو ځل وسرا اقرا سره کوم دین اول ځل سره بل دغه استعانت بالرب دا رب صفت سره استعانت دی بل پیرت کوم دے استعانت دی بصفت الاکرام صحیح شو کنا بصفت دے اکرام صحیح شو اقرا ربک الاکرم بصفت دے اکرم سرا کہ اکرم بصفت باندې تسو غواڑا مدد غواڑا نو بہر حال داس وی دا قران کریم یو طریقہ دے اعادہ لبعد العهد اعادہ لبعد پدی باندې پوش وی کنا ان شاء الله گران انداسان ها او جی صرف نو مل کلا کلا گرانی ها کلا کلا دا نہیں کرا کلا سنی بل قاعده و رسل ور ما قاعده سلورم قاعده وكذا كلام في القران تو ايو تدلت ادخال الهي تشيري ادخال الهي دي اغداس هي چكلا كلام داس كار وچ بعض كلام با تابيوي د بعض د فارا مخکینی کلام د پاره به تابع وي د پاره د تنویر پاغي ورانا کی خو شو کنا او اغا مطلب داره چې د راستونه کلام به شرح وي د مخکینی کلام د پاره تنویر دا مطلب دی د مخکینی کلام د پاره او د دې مطلب بداوی چې دا اول شی مستلزم لسان لري کله اول تا ومن کنا نو دا دویم بخام خامنی یا دا دویم کتا ومن دا اول بخام خامنی لکه سورته طه 53 نواله تر 55 آیات پورې ها سورته طه 14 سم کې ها اوس د دې الله جعل لكم الارض مهدنا لك بار شي چې پوهه شي کنا کې پوهه شي په دربار کې موسی علی السلام د تقریر شروع کړو چې تقریر شروع کړو موسی علی السلام د الله وحدانیت بیان فرعون دو مقصد فضل کی نیولیو سوال یو سوال کے دو مقصد یو مقصد پر سوال کے دعوت دا موسی علیہ السلام دا تقریر کٹ کول واڑیا پہل کو تاثیر شروع کو پوچھ دے پداس یو خبرہ کہ ان خلاول غواڑی چ اغا خبرہ کہ دے ان خدی یو دے پک شروع شین دے تفصیلات تا لار شین او دویما خبرہ دادا چ دے کلا پاغی خبرہ کہ لار شین قوم بپخپل را پاسی وگ وتن دعوت تا دوی سنگ پ توجہ سره ناس دی توجہ مات شین اگر تو سوالو فرعون داری کوئی خط چی دا خبری که که نا نوی فما بال القرون الاولا داگه دی برای گوری خا وی فما بال القرون الاولا صد حالت داگه پخوانو پیرو سمنگ مشاران چرت دی دوزخ کی دی که داگه کی دی جنت کی دی او اگه پا حقو که پا باطل و مشرکانو که مسلمانانو سنگو نو بس موسیٰ علیہ السلام داست چلو که موسیٰ علیہ السلام جواب دیر لند وقتو د دی وجنه لاند ورکو چې دواړه خبرې نه تقریر کې خلل راشي یا خبره پاتې نشي او نه چې کوم دین لاندې جوړ شي بل داري کې جواب ورکو سی ویل قال وی وی علم وا عند ربي في كتاب علم دا غه پیړو زما رب سره پروت په کتاب کې لا يضل ربي ولا ينسى نور کې کې درب زمانہ ولا ينسى او نه ته نه هېریږي زما درب نه کتاب کې ورکیږي نه او نه ته نه هېریږي دا جواب ورکو ابو الكلام آزاد دل درخه نقطه کې دا رحم الله هغه وای وای دا فرق د نبی او د فلسفي ترمنځ وای دا فرق د نبی او د فلسفي وای کدا سوال ته امام رازي شوی چې مطلب څه حال نو هغه به وی چې خدا په قوانی به خالی نه یا به مسلمانانو یا به کافر چې مسلمانانو بیا به خالی نه یا به بناونه کړو یا به نه کړو یا به عقیده اهل سنت و یا به نه یا به بدعت وې چې دې کې تک ان خطر ټول ورک بره تدې وکنه پوښ می په پیغمبر لن جواب جامع معنی ورکو چې لا یذل ربی ولا ینسا اوس دا جواب ورکو زم خبر خپل دغه کنه دا مو پاتې غي تشریح وکړه اوس راشه چې دا خبر موسی علی السلام کړه دا کلام د موسی علی السلام دا روستو کلام ته موږ ادخال الهی وایو سنگا داروست کلام دا اللہ تعالی دے خا دا کلام الذی جعل لکم الارض مهدا کما اللہ دے رب کم دے اغذات تے جعل لکم الارض مهدا چ جوڑا کڑے تاس دے فرض مکہ مهدن ہا مهدن زائد حرام ہوشی و وسلک لکم او جوڑی کڑی تاس دے رفیا پدی ما کے سبلن لاری و انزل من السماء ماء او رو باسی دا اسمان نا رو وری دا اسمان نا اوبو ولی مونږ وای چې دا کلام د الله د موسی علی السلام نه دی ولی رسول تاسو ګورئ کنه فاخرجنا به نبا فاخرجنا به نو مونږ راو باسو چې دا موسی علی السلام یې غبدا ویلې پس فاخرجنا نو مونږ راو باسو کوم دی ها به ازواج نو په دې سره قسمه قسم من نبات اند غنا دو غیاګانو نشکتا مختلفی جوړی د غیاګانو مونږ په دې سره دا کوو دا الله وی خدا دا الله کلام دی تسوی دی تا ادخال الهی وی الله پا غزور کلام باندې لگا شرح او شرح په داس وکړه چې ولید الله نه نور کیږي او ولید نه هیریږي څنګه به تی ورکشینو ټول مخلوق پیدا کړی هغه نو دا خدا هغه په دغه کې دنه اوسی ګر څنګه به تی ورکشي صحیح شو دای وی خدی دا نو دی تسوی لکیږي دی تا ادخال الهی وی لکیږي دا رنگ صورت حامیم زخرف سورت زخرف پیندیشتم اسی پارا که تاس رو بس خجی ولا این سال تا هم کچر تا پختناو که دوینا من خلق السماوات والارد اگه دلیل اعترافیم پکیده خواه چا پیدا کردی اسمار نوز مکل یقولن ننو دوی بوی خلقهن العزیز العلیم پیدا کردی اگه زور ورزات و اگه علم والا ذات الذي اصب سبوري الذي غذات جعل لكم الارض مهدا جوڑا کڑی دل تاس د پارز مکہ مہدن زائد آرام وجعل لكم فيا سبلا او جوڑی کڑی تاس در پدیز ما کی لاری لعلكم تهتدون دل پارت تاس ہدایت واخلی داسو داوس پکی دا خود مشرکانو کلام نہ دیکھا مشرکانو کلام صرف داو چ خلقهن العزیز العلیم یہ مشرکانو کلام کم دے خلقهن العزیز العلیم اس دانو کلام دا اللہ دے ولی دی پاخر کے بتاست پتہ ولی دا اللہ کلام والذین نزل من السماء اغذات تیرا وری دا اسمان نما ان ابو بقدر ان فاندازی سرا فانشرنا نمونگا خوارو فانشرنا نمونگ راجوان دیکھ دی کو بیہی پاغی سرا بلدتم میتا اغاکل وچو اغاکل مر اغاکل مر سمات لب دی اغاکل وچو اغازمکا وچو پی نمونگ راجوان دی کو وس داوی مونگا نو دا کافرو خبره ده کده الله خبره ده دا ده الله خبره کذالک تخرجون دا رنگ به تاسو راو باسل شي نو دا کلام سو دی کلام ته ادخال الهی وی الله پکې میانس کې خپل کلام را داخل کی خپل کلام په میانس کې څه کی را داخل کی د پاره ده شرحه آیت نمبر 28 نا تاسو به دې کې اوس ګورئ خان وقال رجل مؤمن اوي غسريت مؤمن من آل فرعون ده قوم ده فرعون يكتم ايمانه پټولي ایمان خپل اتقتلون رجلا ويتا سوج نه سړي اي يقول ربي الله فدي خبره باندې چا وي چې رب زم الله دې وقد جاءكم اور اغله تاسو بل بينات يقين دې اغله تاسو په واضح دلائل معجزو سره من ربكم نه طرف درف تاسو نه و ان يك كاذبا کدي دروغ جن فعليه كذبه نو پد باندې وبال دې د دروغ د دو و ان يك صادقا او چرته دې رښتونه سبكم بعض الذي يعدكم نوبرسي كتاب بعض اغا عذاب يعدكم چه وعده کي دي تاس سرا تردي پور كلام بچا شو درجه المؤمن شو ناس افي کو سوي ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب دا درجه المؤمن نو وي خا دا الله طرف نه داخل شو داخل کي جواب د سوال له چه خ دم رخ قيمتي خبر دو کړو فرعون اومنلي فرعون ته هدایت وشو نو الله وینا ان الله لا يهدي الله هدایت نه کوي منغه چاته هو مصرف ان چاغه حد نه تیر وته ان کوي کذاب او دروغ جنی بیا له تقریر تا ګوري دا له تقریر کوي کوي اوس دی کنه بیا خبره تر ټول ته ترجمه کوم امه ته پرون کړم وړی را نو دا چې دا سه لار شي تاسو پسې دا دغه آیت تر شي آیت نمبر 32 تا ويا قوم اني خاف عليكم يوم التناد اي قوم ما ذيريكم پتہ سبحان دا غورز د چغونا يوم پاغورز کی تولون مدبرین چتا سو بو گرزی گئی شاکون کی مالکم من الله من عاصم نبی ادا اللہ دا عذاب نتا فل رسول بچ کو ان کے اس تا دمر دم کی ور ایمان راوڑو نا اللہ وئی ومن يدلل الله سو کی گمراہ کی اللہ فما له من هاد مستری غل رسول ہدایت کو ان کے دا بیا ادخال الہی دغرنگ پسی دی ولقد جاءكم يقين الناغل وكاست يوسف عليه السلام من قبل مخردين بالبينات واضح دلائل فما زلتم نتاسو همیشه في شك ان شك و مما دغا نبوتنا جاءكم بیا دغا توحید مسلینا جاءكم به چراغل وقت است پاغي باندي حتى تردي پوری دا هلاکت کلا غ وفات چن قلتم تاسو وی لن يبعث الله ارجز براون لیگی الله تعالی من بعدی پس تدی یوسف علیہ السلام رسولن رسول تردی پوری دی پوری ہوئی بیا ادخال الہی شو کذالک یضل اللہ دارنگ گمراہ کے اللہ تعالی منغسو ہوا مصرف مرتاب چاگر دا حد نتیر وطن کی او مرتاب اندر سخ شکیوی دا پکی پوری دا کذالک نو پدی کسی دا ادخال الہی دے تاسو پوچھے پدی خبر باندے دا اللہ دا طرفنا دا بل چا خبر چلی گی ناساتی پکی دا اللہ تعالی دا طرفنا سراشی ادخالو شی سیشوا یو پینځم قاعده یاد کړئ دې قاعدې نوم په پښتو کې لږ مشکل دی کنه خو عرب دې ته قاعده د علقت هاتبنن و ما ان باریدن خو پښتو کې به تر دا وینه کلا ته یو خبره کې کنه یو کلام وای نو په هغه کلام کې یو شی دواړه چکم دي نو دو سيزونه یې کنه او هغه د یو فعل د لاندې داخل کې ولیکن هغه دغه دواړه دغه نه متعلقات نه وي دا غیب یو فعل مقدر دی لکه مثال به درکم عرب وای علفتها تبنن و ما ام باردن علفتها اوس پښتو کې معنی نه کیږي خو دومره ورته وای ما وای چې ما په دې ساروی زناور دامر خوراک بوسو او بو خرول خوراک بوسو وبم په خرول اس خوڑل خدا نہیں کی جوڑا نہیں کی کنا یو خوڑل دی یو سکل خبر اور سی دی کنا ندی ما دا کلام مختصر کی عرب کی دا دغی دا کلام مختصر کی دی مطلب دا رچ او دغن پہ او خوڑل خوراک نی پہ او کو بوس می پہ او خوڑل او اوبن پہ اس کلی خودی جوڑا دا خوڑل سارا آه ولکه پختانه چې چای ډوډۍ په خوړل نو چای دې په اوس کله او ډوډۍ دې په او خوړه دغه شانته وانت کیو دغه بم راځي ښه صحیح شو کنه بهر حال افغانان وکړه کله چې کوم خوراک وایي خو یې عام عمر ده پته ښه سوره انعام راو باسي آیت نمبر 3 دیکھی بو تاسو پته ولګي وله ما سکن فی اللیل د الله په اختیار کې دي ما اغا سکن فی اللیل چه ادریگی پشپکی ساکین چی که نا آرام کهی سویش وقت نو آرام کهی دشپی ون نهار نو دو رضی نو دستاز اغنی خوندی جده ورد دشپی او دی نو دل تک تقدیر دی ولهو ما سکن فی اللیل داغ پا اختیار کی دیگا چه آرام کهی دشپی ون نهار ون تشرف النهار او خوریگی بیا دو رضی دل تک اغا ان تشرف شو اغا حضرت شو آغا شیش کنه چای روڑا بی تو خوڑل پوش بی نو دا یو سکل دی یو خوڑل دی نو ولهو ماسا کنه فی اللیل اللہ پا اختیار کی دیگا چی دشپی آرام کئی ون نهار ون تشرف النهار او خوریگی دو رضی دا بداسی لگوی سی چو کنه دا اختصار دا پرده کازی سان یا صورت احزاب تلار چی صورت احزاب قل ورت هوا یا منزل لذی سوکتی آغا کس یا سمکم چی بچ کی تاسو من الله دع الله نا ان اراد بكم سوءا كثرت ارادو کہ اللہ تاستر تکلیف د عذاب د مصیبت سو بم بچ گئی او اراد بكم رحمه یا ارادو کہ پتہ سو در رحمت نہ سو بم بچ گئی لو سر لگی نہ در رحمت نہ بل سو بچ گئی در رحمت نہ بچ گئی ول د عصمت خبر یا سمکم چے د رحمت تر نہ لگی نہ دل تک تر دل تک تقدیر دے اختصارا حذف شو پوش وی او من يمسك عنكم رحمته ان اراد بكم رحمتا يا سوق د چتا سن بداغ رحمت بن کی کچر داغ پتا سن د رحمت اراد تاسو خیال لا کنه سوق د چتا سن بداغ رحمت بن کی چغه پتا سن باندې د رحمت اراد کی درنګ صورت حامیم مؤمن ته تلار شي پیدام کو اذ الاغلال باغ وخت کی توقنا توق یو پټه کنه اب یارا شی چې اغلال جمع د غل دسته توي کنه خو تو کو نه بي في اعناقهم فسټونو ردي کافرانو کې والسلاسل او زنجيرو نه بي زنجير په ست کې نه چی زنجير په لاسونو وختو کې چی یو خدوار سره اعناقهم خیال مو ده کنه دا کله دا د دغه کابلینه لري دغه علق ته حاتب نه نو ما ان باردن نو دا کې والسلاسل في ايديهم وارجلهم زنجيرو نه په لاسونو وختو کې دا نه چي په ست کې دا قاعده چې کله تاسو دکې کنه نو تاسو به یو اهم اشکال حل چې قران کې یو ځای دی مشکل نه ده خو داخل مشکل دی کنه بدعتیان خلق معتزله د بدعتیان یو غټه ډله تیر شوی ده هغه مشکل کړی دی سوره انعام آیت نمبر 160 تاسو سره وبا سي اوس به تاسو ته پته ولګی چې دا قاعده موږ ته څه فائدہ راکړي ښه 160 هل ينظرون انتظار نه کوي دا کافران إلا مگر دی خبر ان تأتيهم الملائکۃ فراشدی تا ملائکی او یأتی ربک یا سجد دی طرفستا او بعض آیات ربک یا بعض نشانی درفستا او یأتی بعض آیات ربک یا راشد بعض نشانی درفستا دا خودی پوری اسا مشکل نشتره اوس مشکل دی نا پس دی جوړی یوم یأتی بعض آیات ربک پاغور زبان چراشی بعض نشانی درفستا اغه نشانی در عذاب مراد دی اغه راشد نو لا ينفع نفسا ايمانها غټ انور کيو نفس ته په دغه ټیم کې ایمان د دې نفس عذاب راغه مطلب دا یا مړکیږي ځان کدن نشته یو یا قیامت راغه قیامت راغه نو بیا د قیامت علامات چې شروع شي بعض علامی نور د قبله نه راوخته توبه نه قبلېږي او سوي لا ينفع نفسا ايمانها نو غټ انور کيو نفس ته ایمان داغه نفس کم نفس لم تکن امنت من قبل چ ایمان نیراوڑے مخدد دینا دا خو سیدا کہ کافر نفس وغت کو ایمان گٹ دی وقت نہ ورکی خو ور پسی سوئی او کسبت ایمان ها خیرا او دغرانگی گټ نور کینات تا ایمان داغي چاغ او کسبت دا غلم لاند داخل دی او نی کړه کار په ایمان خپل کې د خیر او مخ کې چرته د خیر کار په ایمان کې نه ده کړه نو دی نفتم ایمان گټ نور کړي دا د معتزله وی بل تمن مذهب ثابت شته وره مونږ ته وی چې چا ګناونه په ایمان کې کړي نو بس هغه ته بیا وروسته په اخرت کې ایمان گټ نور کړي صحیح شو ا مونږ وینه ور کوي دلته چې هغه راځي کنه کاش کافر ہے گناہ سارے تو گناہ سارے دا کہ اسلام نے اوپر خوش بھی دک دا معتزلہ دی تے کشاف راش کنا غن سم پر سور کی کنا کشاف دا معتزلی تفسیر دے محشری دے دیر خطر تفسیر دے بہترین تفسیر دے فروع کے حنفی دے اصول کے معتزلی دے کٹر معتزلی دے دی دا راش کنا بس اگلا پال سنت والجماعت پانے وقت سم سور ور کی خوانت والی وے گورا کنا منگوی نا ایمان گٹ نہ ور کی نو تاسو بس چل کوی تاس وای چنا نا مون خو کی دادا چی ایمان سړی گناونه وکړ بیام ایمان څور کئ غټا پور کئ پښو ایمان غټ اشتره ټیک کده وسو صداګان یو کړ یا بو تعالی اپ کو کیه به شفاعت شي خو پس طریقه هدي جنت ته بیا رستو زی پښو نو اوس دلته بس چل کو مون وای دادا قبیله د هغه قائدی نه دی هغه قائد خو تاس ته یاد وکنه ته بعد ټیک دلته کې دغه دی پټ دی هغه پټ ټکی راو باسا مون وای وې دلتا کی تقدیر دے اگر داس دے خا لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن امنت من قبل یو نفس تے ایمان گٹ نہ ورکئی چہ دین مخ کی ایمان نہ راوڑے او کسبت دلتا تقدیر راو باسا ولا ينفع نفسا او یو نفس تا گٹ نہ ورکئی کسبھا کار دے خیر کا ول پس دینا لم تكن كسبت في ايمانها خيرا جد دين مخ کی پر ایمان کے نو کمانی کی نہیں کڑی اس کا غنی کی پر قیامت کے کئی نہ غنی کی فائدہ نہ ورکئی تاسو پوچھے پر خبر باندھی کا غنی کی اس پر قیامت کے کئی نو غنی کی وت قیامت کا فائدہ نہ ورکئی پر دنیا کی چ کما کڑے دا اغه ولا فائدہ ورکئی کچھ پر دنیا کے نہ کڑے پر قیامت کے کئی نو اغه فائدہ نہ ورکئی نو مونږ دلته تقدیر دے ته په عربی کلام باندې ستا عبور نشته لې پوه شو کنه د عربی په کلام ستا عبور وته به خبرې نه کوي پوه شو ځکه چې بلې خواته دا غتا یو متشابه لفظ جوړ کوم متشابه په تابع کیږي فام الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله دا اهل بدعت خلق کار دای چې د متشابه تی کی پس رواني متشابهات داخلي مونږ وینم محکمات راوخل محکمات محکمات کې صفاده راغلي دي حديث کې مرضی آیاتونو کوم ډیر راغلي دي چې ګناهونه بر سړی دغشی خو بیا ورستو جنت ته ځي ورستو به جنت ته ځي حدیث کرا دی وا ان زنا وا ان سرق اگر که زناګانې غلاګانې کړی خو بیا هم سړي جنت ته ور داخلي او دلته کوم دنه مطلب دا دی آیات راغې آیات کې لږ تشابوه پرته ده نو آیات د هغه محکمات په انداز هلکا پوښوی نه دا چې ته مطلب دا لري چې متشابهین استدلالونه سی او محکمات کې راځي محکمات مرګ کو محکمات خزاهر کار کارسته لګنه د خویات متشابهون ته دي اشکال له پکې اشکال حل کنه ولیکن محکمات په دې مرګ کو تاسو پوښې په دې خبره باندې دا بیا ان شاء الله په غزاتو چې کله ورسی کو په غیر به صحیح حل کو خو پوره تفصیل پې کو ولیکن دا خبره ده چې مطلب په دې باندې دغه اعتراض تاسو پوښې په دې خبره باندې شپږم قاعده بل یاد اوساته دا یو قاعده ده په لفظ د ثم او د بعدو کې دا مشکلات د اهل کوم باز کنه په دیوانه په دی قواعد باندې ثم لفظ او د بعدو لفظ نو ثم خو مونږ چې کوم کتاب کې کوم ذکر دي نو مونږ د تاریخ لپاره تاریخ دي ته یو سړی اوس راغی یو سړی په یو سات پس راغی نو دي ته مونږ او بعد دي لپاره دي مونږ ارده کې دي لپاره استعمالو نو چې کله تر دي لپاره استعمالې نو بیا بدل نسکی بیا بدل لګ مشکل جوړي و ثم في قران کې رسولور باندې قرارداد سمانو ده فارا اوس په پتا مشکلات ناراضي ها اوس پر ته کوم ځای کې مشکل ناراضي اده مشکل ځای براشي او تاسو ده حل کړ یو کول تراخی ده فارا تراخی مده ته وایي رستوال صحیح شو کنه رستوال ده فارا لکه سوره بقره راو با صحیح 28 نمبر آیات اته وشتم آیات ها الته دې ده فارا ده او دا عام طور تر په قران کې دې فارا راځي كيف تكفرون بالله سرنگ تاسو شرک کوي الله سره یا انکار کوي د الله نه وکنتم مواتا فداس حال کې وي تاسو چې نه وي فاحياكم راجوندی کړئ ثم يميتكم بیا بمړکی ثم يحييكم بیا بمراجوندی کی نو ثم الیه ترجعون دا غینه پس بیا تاسو کې گئی الله ته واپس کی گئی دا ثم تل تک راغی اول سره ژوندې بیاس زمانہ پس مڑ چھی کنا کوش دغران متراخی پکلے گرستو والے پکی صحیح شو دغران کے بیا مڑ چھی نو بیا چھ مڑ چھی نو مڑی مڑی مڑی نو بیا اللہ را جون دے کی زکہ منگا ردیزنا بدا رقم کو او بیا راش چھ تک دی حیات نہ کم حیات مراد حیات دے برزخ تے کہ حیات دے اخرت تے ابن عباس وی دا حیات دے اخرت تے حیات دے برزخ پر حیات کسی نشتا دے اگر نور ہے تو نشتا دے ثم یحییکم نو بیا بتا سر جون دی کی تے قیامت کے نیو زمانہ تو کی تیرے جگہ تراخی تو کرا لے کنا نو چرات چرا پاس دی نو درا پاس دی نو پاس بیا یو زمانہ پاس بیا پک سو وقت یور شین نو ثم الیہ ترجعون بیا اللہ کا سکلا چے واپس کلا چے دا ثم ثم خدا غر است والی پارو دا کو ٹھیک دا کو عام طور پر قران کی راضی کلا با ثم پر قران کی راضی دا استبعاد دا پارا وقت کو تو سوال قاری سے استبعاد تا چہ دا خبر دا عقل نہ لری دا اے دا خبر دا عقل نہ لری دا تا داس دا بی عقل خلق خبر کی چہ دا دا دا وشن بیا ولی دا نکی خبر ورته کنا نو دا ثم عل تکرو لکه سوره انعام تاسو ولا یا ترو باسی الحمد لله صفات خدای صفاتونه خدای خاص الله الذي الذي غذات خلق السماوات والارض کی پیدا کړی اسمان او زمکا وجعل الظلمات والنور او پیدا کړی د تیاری او رڼا غانی او ته پس ګورئ ثم الذين كفروا بیا کسان چې کافران دی ربهم يعدلون رب سره برابر والے کوي دا سم مسئلے دا دا استبعاد دا پارا دے دا عقل نا لری خبر دا چی اسمانون آغا پیدا کری دی زمک آغا پیدا کری دا تیری آغا پیدا کری دی رنہ آغا پیدا کری دی و بیا رب سر تبل سک برابر ہے چی آغا اس نلی پیدا کری دا دا عقل نا لری دا کندا دا نلی چکنی مطلب دا رہے چی دا یو زمان پس کافر بدا کار کئی زمان پس نکی کافر کوئی اس کئی فی الحال لگیا دے پا دا غٹیم چی قرآن نازلی دو دا غٹیم لگیا ہو خو لیکن دا سمچ دے دا سر پارا دے دا دا استبعاد دا دا عقل نا لری خبر ام دی پسی دوی ما یاتو بوری وهو الذي خاص الله غدا خلقكم دليل نفسي دي کہ پیدا کی تاسو من تین اند خٹینا ثم قضا اجلا بيدل فیصلہ کر مقرر کو دل اجرن یو وقت وقت جوان تو دنیا کی دمرا وقت یری و اجل مسمن عنده او یوم تدا اغسر نیٹا مقرر دا عنده دا اغسر اغه تا معلومه رتا تن معلومه کلا عمر کی گم کلا قیامت کلا سیدا اغه تا معلومه اوس په څه وګرا ثم انتم تم ترون بیام تاسو شک کوي بیام تاسو دا په وحدانیت کې شک کوي چې سره د دینه دا کار غکړه دا کار غکړه دا کار غکړه دینه پس خدا کار د لیوانو د بیا په شک کې دا د عقل نه لري خبره دا د عقل نه لري خبره ده نو دا ثم لري لپاره راځي چې د عقل نه لري والي د زماني لري والي نه لري د زماني ورستوال نه د عقل ورستوال صحیح شو کله به سوي کله به د دوو سيزونو ترمیان د تفاوت فرق پیدا نه کنه د فرق د فار وراشی صرف د دوو سیزونو د فرق د پارا صحیح شو چې هغه فرق ته پدې کې فرق ته وسه نو دا بد ماتوف نه لري ترمیان د تفاوت نه کله به دا تفاوت چې کوم دی نو صرف سببوي نفس تفاوت کوي بس صرف لکه دا آیات وګورئ سورته بقره 29 آیات وګورئ سورته بقره آیت نمبر 29 والذی خلق لكم 29 هو الذي خاص الله ذات خلق لكم كي پیدا کړی استاس له فائدې لپاره ما هغه سو فل ارض چې پزما کې جميعا ټول ثم استوى الى السماء بیا توجه کړ اسمان ته فسواهن برابر کړ سبع سماوات و اسماننا بیا قصد کړ اسمان ته اوس دا ثم چې دا ثم زمون په نسبت باندې دا ثم مسد دا سید چې مطلب دا دی چې اول الله تعالی زمکه پیدا کړې دا او بیا یې ورپسې وروسته اسمان پیدا کړې نو زموږ په نسبت باندې کوم دا سمه بخپل ځای دی د بیضاوي په تفسیر باندې چې بیضاوي وایي چې نه اول الله اسمان پیدا کړې دی وروسته زمکه ده نو بیا څنګه راځي چې اول زمکه پیدا کړه ثم استوى الى السماء بے توجه کړ اسمان ته نو دا سمه بیا څنګه راغلی موږ بیضاوي ته نو بیضاوي داری کوي دا تفاوت بین الامرین ده وی جسر فارنے چدان نہ چکن جدی نہ رستے پیدا کرے رست نہ دے خوب ہم دغا شان اللہ پاک اسمان تم توجہ کرے خدا سم میں راوڑو کہ دا سیز نہ جدا جدا دس مکلان دے اسمان بر گئے کوئی نو دوڑو امرے نو تم نے تفاوت تے نو پدی ودا بانے چکم دے نو سم میں راوڑو بنے اسمان مخ کرے اسمان رست نہ دے کوئی کوئی امون گہ کوئی خدا دا غد تفسیر دے پار دا توجیہ ہا زمون دے پار نہ صحیح شو ہا تفاوت فرق تا وی فرق تا دو سنو ترمین دا فرق تا یو لاند دے بل برا دے پوشو کنا یو جدا دے بل جدا دے صحیح شو یو گوش دے بل گوش دے خواه سلورم دا سم مرازی کلد تعقیب ذکری دا پارا تعقیب ذکری ستا ہو یو شے دا بل سیز نصر پا خبرو کے وستورا رہے پا حقیقت کی تیغر آمخ کے لئے خوب پا خبرو کے تیغر وہ شکا نا پا کلام کے تیغر شو چیتا خبرے کے نفاقی کے درست راوڑنو سمدے پی راوڑنو سمدے پی راوڑنو خوا لکا مثال پا طور باندے تاسو گو رئی صورت انعام 154 نمبر آیات گو رئی پیدا مکلو آیات سنگا دیں دا لدینا مخی تی تاسو گو رئی کنا وان هذا صراطي مستقيما او يقينا دا قران چه لا رزما ده نيغه فتبعوه نتاسره دي تابداري وكاي ولا تتبعوا السبل او تاسو تابداري مكوي ده نور لارو فتفرق بكم جداب كتاب عن سبيله ده لار ده اللهنا ذلكم وصاكم دا خبر دا قران بان عمل كول وصاكم به فوق امر كاي الله تعالى تاسو دي باندي لعلكم تتقون دير پات تاسو تقوا وكاي اس قران ذکر کا کنا تو پس سوئی ثم اتینا موسی الكتاب بیا ورکم موسی علیہ السلام تا کتاب تماما پورا ہاں اس تا سو پر ثم اتینا موسی الكتاب بیا ورکم موسی علیہ السلام تا سے کتاب نو بیا موسی علیہ السلام تا کتاب قران نہ رستو نہ قران نہ مخک صرف پس ذکر کے دا قران تے دا رستو دا تورات رستو راگے او قران سرا گے قران مخک را تاسو خیال وکړه دا صرف په ذکر کې دا شروستو شو په دې کلام کې په دې خبرو کې صرف شروستو شو دا رنګ کې تاسو سورته اعراف وګورئ دې پسې صورت چره یو له سمایاته قد خلقناکم او یقینا مون پیدا کړی تاسو ثم صورناکم بیا تاسو شکل دار کو تصویر مدار کو نو تی تصویر مدار کو تاسو ته نو ثم قلنا بیا مونږ ویل الملائکه ملائکو تا اوس جدول آدم سیدو کې آدم علی السلام تا اس تو آیا ستاد تصویر ستاد شکل او پیدائش نمخ که آدم علیه السلام سید شده که آغی نفس شوید مخ که شوید مخ که شوید تا نمی چرتا وی دا تعقیبی ذکری ده دا تعقیبی تا صرف پا کلام که روستو راوڑو زکی واسه رسم مووی گنی پا حقیقت که خدا سید دیره مخ که ده نو پدې سوم باندې تاسو کوچو دي تعقیب ذکر باندې دا کلا کلا پدې شکل باندې ښا نه نو حالت به زاوی ته مونږ دغه خپل مګه دې تر واخه ذکر ته نه راولي هغه تفاوت بین الامرین تر راولي چې کله د دوه سونو ترمن د فرق یو برابر لاند یو رڼا بل تیارو یو کله بل بدرنګ یو علم بل جهل وې دا غې ده پارا سم استعمالي به زاوی ته ها او په تخلیق کوښښه هغه وای د دیو جنې کوم دنه دا دغه قسم مستوای له سما به توجه کلاسما کوښښه تفاوت ته پکې چې مطلب ها مستقی تراز راځي چې او اسمان مخې مکروس نه نه د پیتراز نه کوي دی وای چې هغه د تعقیب ذکر غونډه کې پارک امام دې هم من بزوی مستق باندې خپل اعتراض درایا او په هغه باندې خپل اعتراض راځي چې و به زاوی ته خو وای کنه دا څه ته به زاوی اعتراض ته خو وای چې اسمان مخ کې پیدا د مکروس ته پیدا نو چې تراس په داسې چې تا ولی مطلب دار چې تاسو اسمان مخکې کې دا دغه توا چې اسمان مخکې پیدا دی او مکه وروسته پیدا دا قران خو چې سم مستوا اله سما نو هغه تعقیب ذکر خبره نه کوي اگر تفاوت بین الامرین خبره کوي هغه په کې اوسه درم کې سم راځي ترې چې دا اصل چې دی ډول تر مل د تفاوت ته دا غي تفاوت په وجه باندې چې کوم دی نو هغه څه کړی دی هغه وروسته کړی دی هغه پسې سم مراوړی دی هغه د وجه نه سم مراوړی ګن دا داس دنه مخکې دی ګنې نور را جوړیږي دې سره خو لیکن دا خبره چې دا هغه یو قسم دی ځان ته جوړه دی زاویه زاده کنه چې اسمونه اول پیډو کړی دی ها په ذکر کې ذکر کې په ذکر کې تقریبا دغه سره یو کیږي خدا خبر نه چې دا د اغزان ته مسلک ته بس جوړ کړی دی مونږه ذکر اخلو چې دا هغه یو خبر هم تاسو یاد دي تفاوت بین الامرین دا د اغزان ته مسلک ته کې تعقیب ذکر دی اغزان ته مسلک ته اغزان ته وشه کړی دی کتي په تعقیب ذکر کې داخل کې نسب دغه په کې نشته مناقشه پکې مسلک خو البته د بیضاوی مسلک چې کوم دی اگر پدې نه صحیح کیږي مونږ به حالت محکمات آیاتونه راو ان شاء الله تعالی چې زما کا مخ کې پیدا را اگر غا فرت پښه کړه اوا اوا په تخلیک کې غا مخ کې اوا د بیضاوی مسلک نه صحیح د بیضاوی خبره چې کوم دین او هغه چې کوم کړی دا البته هغه دی تعقیب دې په صورت کې صحیح کیږي صحیح شو نو دا دغه خاجی بل لفظ د بعدو د بعدو بعدو په قران کې چې کوم دین نو دا د بعضو مانو د پار راځي یو بعدو راضی په ما د قبلیت او د بعدیت د پاره یو شی مخ کړي بل وروسته دي پوه شو کنه خو هغه مونږ نه ذکر کوو پوه شو اغه مون ذکر کو ذکر قران کې ډیر راغلی دی او اغه داسی راضی ده شانتی کله دا تعقیب ذکری ده پاره ده شانتی څنګه دا مخ کې کله دې ده پار راضی لکه صورت ها او بعضون ده شانتی تعقیب ذکری ده پاره لکه صورت نازعات تاسو راوړ وای او بس تاسو اشکال اغه بل مشکل چې کوم ده تراضی نه غو پکې حل کیږي ها قل ورته وایا پیدا مکلو قل ورتوا انكم لتكفرون ايات كفر كوي بالذي فاغذات باندي خلق الارض في يومين في پیدا کړي د زمکا په دوه ورځو کې وتجعلون له اندادا او جوړوي تاسو الله لره شریکان ذلك رب العالمين دغه ذات چې دا رب د پالون کړي مخلوق دی وجعل فيها رواسيا او ستګوري او جوړي کړ بیا په دې زمکا کې رواسيا غرونا من فوقها پورت دین و بارک فیها او پا دیز مکہ کی برکت وا چولو و قدر فیها او اندازے کل پا دے کے اقواتها او خوراکون لدے فی اربعت ایام پسلور رزکے سواء للسائلین برابر دیداز اس چار پارا دی سوال کون کل پارا ثم مستوى الى السماء فهوهی دخان بیائی توجہ کرا الى السماء اسمان توهی دخان پدا سے حال کی چلے اسمان لگیو فقال لها نویوی دی اسمان تولی الارض ازمکتا اختیارا چیتو عن پخوشی او کرحن یا پنا خوشی قالتا دی دواروی تینا مرادو طائعین پخوشی باندے نفقضاهن پورے کل سبع سماوات و اسمان مفی یومینی پدوو رزکی واوحى في كل سماء امرها وجاري كفهر اسمان کے اڑ خپل حکم خپل وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا او خست کڑے د مونږ اسمان نزدي بمصابيح پستور باندي وحفظا او دا حفاظت او ګرځول د دستور له حفاظت پون کی ذلك تقدير العزيز العليم دا اندازه دا حضور او پوی ذات تا اوس دی کی دا خبر او تاسو خیال کو اول کی سری خلق الارض في يومين زمکه په دوه ورځو کې پیدا کړه صحیح شوا بیائی پاگی کی سوکل غرونے پیدا کرن بیائی پاگی کی برکت واچو آگی کی خوراکون داغی سامانون آگی پاکی پیدا کرن داغی نا عرص توی سم مستوائی لسما خیال مو دے بیائی توجہ چاہتا ہو کلاس مانتا اس صورت نازعات رو باسی صورت نازعات وہ اجتماع تھا آیت نمبر 27 اانتم اشد خلقا آیاتاسو سخی فپیدائش کے ام السماء یا اسمان بناها چه جوڑ کرده اللہ غیلرا رفع سمکها پور تکڑه چت داغی فسواها برابر کرده غیلرا و اغطش لیلها او تیار کرده شپ داغی و آخرج الضحاها رو باسی ورز داغی والارض بعد ذالک والارض بعد ذالک او زمک پس دین دحاها خوارکڑا مسجب خبر پوشو کنا دل تاکی وی چه زمک دین پس خوارکڑا اول چکم دنو امس سما وبناها رفع سمکا فسواها واقش ليلى واقش ضحا والارض بعد ذا پدیک دایو دک کم جوابات منګه کو کنا داغي صورت حامیم سدی سرا ظاهرا چکم چاته یو ټکر ښکار کیږي داغي د حل د پات نو اغي کی مون یو جواب داغو چې دا بعدو تل په لیدا کې دا تعقیب ذکر نه پاره دی والارض بعد ذالک او زمکا یاد ک پست دینه دها ها خورا کړی دا الله غیل رکل خورا کړی دا یاد ک پست اسمان خورا کړی مخکې خورا کړی مخکې دا بل قول پکشتره هغه بیا په اغي ځای کې حل کو ها صحیح شو تاسو پوهیږئ کنه نو دا بعدو د تعقیب ذکر نه پاره دی نو صورت حامی صدی سره ټکرو نشته ها څو په دربان سوال نشي کول پوښی پلا او دا دی ته قرطبی اشاره کړی دا هغه څه کې هغه بعدو په معنی د معصرات تاک مونگه تاقیب ذکری ویتا ہوئی اغوتا معا ہوئی والارض بعد ذالک از مکا معا ذالک سرد دین دحا اللہ خورا کرده نو بلد قرطبی اگر تفسیرم صحیح دیکن خوشی تاسو که مختلف و تفاصلی ہو که مختلف دغر عظیم تاسو بیاد آغی پا حل بانی سکی گئی پوئی گئی بخوا دیبانی پوشی تاسو نو داد بعدو دغر بعدو نو بی اقبل مانو که راضی اگر بیل بی خدایو پا که مشکلو دغم نتا حل وما قاعده زکی وما قاعده اغدا فلفظ د کذالک مش پګمان فلفظ د کذالک کیو قاعده د کای کذالک قران کی راځي کنه راځي د کذالک کو چې راشن بس تو چې تفسیر تناست او سبق وای نه بسر دا کې وای هم دغه شان پښتو کې تشبیه ده پر راځي سره پر راځي یو شی بل څه سره مشابه کې ولکه دا فلانې لکز مری غوندې دي خو شو کنه دا فلانې دا سره لکز مری خو شو لکه وته سو کوی سو دغه شان وای سو غوندې وای مری غوندې دي خو شو کنه مری په شان دي دا څه ټکی وای کنه ټول لکه ذالک ما دا سمانه ده دې کې کاف چې کوم راغله دا کاف کذالک دا کاف چې کوم دنه تشبیه ده پر راځي خو هر ځای کې به تشبیه ده ناخلی نو دی کی را قاعده ز دکې کله خو به تمثیل او تشبیه وی لکه سوره بقره تاسو راو باسی اومده ک خپل معنی باندې دری او یا یم آیات وګوره پیدا مو کو سوره بقره تریت تر آیات دری او یا یم وایز قتلتم پیدا مو کو و اذ قتلتم یا کفا وقت تاسو وجلو نفسا یو سړی فدارتم فیها نو تاسو اختلاف کو فقاتل داغ کی والله مخرج ما كنتم تكتمون الله تعالى راخ کرک ان کے اگدے کہ تاس پٹوی نو فقلنا دغدے منگو توئی اضربوه او ہیدا مڑے بے بعضھا فبعض ٹکڑا دا غوا باندھی نو سچرو سچ وی وا نو دلتا کلام کے دماغ مشترے فضربوه نو وی وحلو فحیا نو غراج باندھے شو نو خپل قاتل یو کوئی ا خبر ختم سو سیدا تم دل کو تری سرکار مشترے نودا بستوي كذلك يحيي الله الموتى سنگچ الله دغ راجوان دیکھو دغ سڑے پدی غوا پدی ٹکڑا باندھ راجوان دیکھو كذلك يحيي الله الموتى دغ رنگ با الله مڑی راجوان دی کی پا اخرت کی دغ تشبیہ کو دغ تشبیہ سے دغ شان کی بہو کی لگا سنگے تے داو کو دغ پختو مارا لگا سنگے تے داو داس بدائی خوش خود دویم نمبر کلا دا كذلك کی دا اول کاف سے دا اول کاف کا ذالک صحیح فکرنا نو دا اول کاف کله په معنا د لام تعلیلیه سره د تعلیل د پاره کله کاف راځي کله تعلیل د پاره راځي مونږ کله وای په معنا د لام تعلیلیه سره کله دا وای چې دا کاف تعلیلی دی په خپل د تعلیل او لذالک لک تاسو چې دغه او باسه ان شاء الله تعالی هغه د سوره مؤمن سو وخت چې مرایسته او د رجل مؤمن تقریر کیو 34 نمبر آیات تاسو پای کړه او باسه هغه کې دا ډیر راځي سورت امیم مومن سلی رشتم سپارہ آیت نمبر 34 وَلَقَدْ جَاءَكُمْ او یقیناً راغلو تاست یوسف یوسف علیہ السلام من قبل مخکد دینا بالبینات واضح دلائل سرا فما زلتم نتاسو همیشہ وی فی شکن پشکن مما دا اغنا جاءکم بهی چغ راغلو تاست پاغی سرا حتی تردی پوری دا حلک کل چغ وفات شنقلتم تاسو میلن یباس اللہ من بعدی رسولا ہرگز با اللہ دا یوسف علیہ السلام نرست رسول راون لیگی کذالک یضل اللہ لذالک بلتا کذالک سرنگی تو به تشبیه گوره بیاو پیدا کول نشه چه مشبابی یوسف شو چه سره ولی تشبیه ورکم پوش بی ندل تا کاب تعلیلی کا لذالکا هم دا دی و جنا چه دغا عقیده تاسو لرلا یضل الله من هو مصرف مرتاب اللہ تعالی گمرا کئی اغساله چه مصرف پی دا حد نتیر و تون کئی مرتاب و سخ شک کون کئی دغا اللہ گمرا کئی 35 پسیو گوره اللہ دینا کسان یجا دنون فی آیات اللہ چه جگڑ کئی پایاتون دا اللہ کی بغیر سلطان بحثون پک کئی غیر دلیل نہ عطا ہم کی دوی تا دلیل دے برن راغلی گورا اغا دلیل قران کی بحث کے پیوایات پانے کے تات سے دغوی کھ لیکن دا خبرت مدلل منزل دلیل سرا کہ منزل دلیل نشترے خپل عقل پک چلے عقل سرا مقابلہ دے قران و سنت کے نداسرے دا دا چکم دے دا کو پر دے دا ناروا دے ہاں کبر مقتن لوی دے پیتے بار دے غصی سرا عند اللہ پنی دا اللہ بانی و عند الذين امنوا پنی دا کسان بانی کہ مومنان دی دا اگے پدی ډیر غصہ کی کہ دا اللہ پاک کلام کے تدا سے باز کی اس یو گرے کذالک لذالک دا وجد دغه مجادلینات ته دا بی ځای بحثونه کې دا الله ته دا وجد دغه بحثونه ته دا الله په کلام کې کای بی ځای یتبع الله مهر وی الله تعالی علی کل قلب متکبر جبار پر ټول زړه متکبر او جبار سړي باندې خوښ وی دغه دا وجد نه الله اندل تکیا کاف تاسو خوښ دی تعلیلی شو کنه تشبیحات مو ورکوه تعلیلی علت وجه وی وجه وجه بیانې چې دای وجد دای وجد دای وجد دغرنگ کله کاف د پاره د بیان الکمال د سچي بوي د بیان الکمال لپاره مقصد به داوی چر دی کاف نه د رست شه چه دی نو دا ډیر کمال پر سي دی دا څه تر سي دی او دا خلک پختو کې وایي یو سړی کنه یو کار وی کنه خلک وایي انکه ځوان دغس نه څنګه دغه سی مطلب بس دا کما کما جی سړی زوان داس خزوان داس صحیح شو نو دا تاسو ګورئ سورته بقره 143 آیات ګورئ وکذالک جعلناکم وکذالک جعلناکم او دغه شان مون تاسو ګرځولې امتن وسطن اغه امت ورا ولک دلته کې وکذالک جعلناکم سنگم ګرځولی سنگ دغه شان دلته چې تمو شبابي ګوره کنا ستا بس رستل شي مخکې خبره ټوله را روانه ده د تحویل قبله نو بیا چې څوک پکې ځان راسي راسي نو بیخي چې چار کا په تشبیه غستل هغه د غریبانان ځان داس تړي کی اخیری کې داسې وایي چې هغه قبله ډیر غوړه رکابه نو وکذالک جعلناکم څنګه چې د کعبه غوړه ګرځولې هم داران کې متاسب ګرځولې امته وسطا موږ دور ځان مکړه دلته کې دا په عربی کې دا قاعده زده کا چې عربی کې کړه د کذالک دا کاف بس د بیان کمال د پار راضی چې دا روز ته شی چې دینه کم را روان دا ډیر کمال ته رسیدلې وکذالک جعلناکم هم دغه شان بس هم دا معنی کا هم دغه شان جعلناکم امته وسطا تاسو موږ ورک خلق ګرځولې پوښتې ځوان دغه شان می امت دغه شان امت داس امت خبر ورته کنه مطلب دا چې ډیر کمال ته رسیدلې دا قران کریم کې دا سړي راځي کذالک یبین الله لکم آیاته دغه رنگ بیانې الله تاسو ته آیات نو دغه رنگ څنګه بیانې نه په کمال طریقې سره بیانې مطلب دا دی کذالک یبین الله دا مطلب ښه خدي بل یو شی دی دا کذالک کې دا کاف دی دا کله د پاره د بیان د الله تعالی د همیشنی عادت د الله د همیشنی عادت استمرار او دوام کیو ته موږ وایو همیشواله چې همیشه د الله ترتیب دغه چا روان دی التبم کا دغه نه ګوري مشبابه هی بنه ګوري بلکې دا وایي بس د الله دغه شان کوي هم دغه شان کوي د عادت کې لکه سورته انعام راو باسي آیت نمبر 53 دا یو بل عنوان دی دا صرف استمرار او دوام همیشواله طرف ته اشاره کوي آیت نمبر 53 داما تاسو ته ویلو هغه عقبات سته شپږ مشکلات چې هر داعی یا مجاهد اهل حق په هغه باندې راځي نو هغه کې څنګه راځي اول ګوري تاسو اول عقبه دار ها پیدا وکړه وکذالک فتنا بعضهم ببعض دغه رنگ مونږه امتحان کوو د بعض خلکو فتنه کې ته بعض خلک د بعض په وجه څنګه فتنه کې اچي هغه څنګه ده نه خی نه بس دا د مطلب دا ما تاسو ته څنګه څنګه مو ګور دلته بس دا د الله عادت ته بس مطلب دا دی چې دا د الله عادت ته دغه څه کوي فتن ما بعضهم به بعض فتنه کې چې بعض خلق په بعض باندې ست څه فارې چې لی یقولو دې ته پارا چې وای دوی انجام راوځي عاقبت او انجام داسي چې دوی وای اها اولا ایمن الله علیهم من بیننا دی خلق باندې الله زمون په میانس کې احسان کړی دی و دته قران ورکو دته قران ورکو دا نور څه نو لو لاون در هدا قران وعلى رجل من القريتين عظيم بل لوی سړی باندې غټ خان باندې نازل دی دا شانت اعلی حق هر زمانه کې یو غریب سړی الله ور علم ورکی هغه پاسی هغه بیان د صحیح صحیح قدی د صحیح دغه کوم دی دین هغه بیان شروع کی چې شروع کې خلک په عدته وګوره ډېر ښه پوئږي پوهه کنه په مونږ کې الله په دې احسان کې داخله فلانی زړه له مونږه پیډه پوهه کنه دا وایي الیس الله باعلم بالشاکرین آینه دی الله تعالی په شاکرانو باندې خو نقطه پدې کې دی کذالک کې وا کذالک هم دغه شان الله کوي هم دغه شان الله تعالی کوي ام دغه شان دا نقطه راغله بیا په سورته انعام 55 ته چلال شي 55 کې بیا بل انده کذالک لري ها وکذالک نفسر الايات نو چې کله دې دا د دین مسله شروع کی خلکو کې کم نقصان دی هغه بیان نه نو اخیری کې خلک سه اعتراض کی دوی می اعتراض خلک دا وکي مړه وای بل سه زده نه دی یو نقطه دی او خبره زده ورځای کی بیان نه ارځای کی بیان نه نو الله وی وکذالک نفسر الايات هم دغه شان زمون عادت ته تفصیلا بیانو مونږه آیاتونه و د ستره پاره بیانو ليظهر الحق چه حق کارشی ولتستبین سبیل المجرمین او دل پارا چه کارشی لار د مجرمانو د مجرمانو د لار کار د پاک کار کول د پاره بار بار بار بار تفصیلا بیانو ما پوش کنا په باب باب په فصل فصل تقسیموم خدا خبر نه چې دی اگر چې د اعتراضات کې چې دا بیا بیا ول بیانې په بدل کې پوش دغه رنگي ورپسی دغه تلارشی آیت نمبر 105 تا فداعی باندې با فدی صورت آیت نمبر 105 کی فداعی به دای اعتراض شي کله پتا دای اعتراض شي او مړی چې داسې دا خو تا زمونږ غزور کلچر دی تباکو تهذیب دی زمونږ تباکو زمونږ دینی تباکو دبل یا په در باندې دای اعتراض کی دا مړی چې تا د دغه نه ذکر دی پوچ کنه وابید دې ذکر دې شیعگانو مسالې دې مونتراو ته خارجانو مسالې دې مونتراو اعتراض بی ځای اعتراض بکې نو ته پتا دای اعتراض وشي نو ته بس وای الله تعالی په کوم الفاظ درکې وکذالک بیا وای ودا زما عادت عادت دا زما همیشه نه عادت دې دغه شان زکوما سکوما نصرف الايات چې مون بار بار بیانو آیاتونه نو څه چلو شي دې سره ولی یقولو درستا پوشی نتیجه داراو دیش دووی درستا تا زول دین وران کلو درستا زمون زول دین دوران کلو درست قرآنو لطم بوی یا درستا تعلمته من غیرین تا دا بلچان دا خبر از دا کرده دا استاز دی غلط ساله دی دا اعتراض بدربانی مکی ولی نبینه لقومی علمون او دیر پارت من واضح بیانو که دا پار دا آقام چه اغی پویگی پا حق بانده اغی تیمون گفکار کرو دغره یو پرسی وګورا آیت نمبر 112 یو سل دوله سمات وګورا پیدا مکو بیا ته کې واقع ذالک کرے کنا واقع ذالک تا ته ورور خلق را جمشي اغه به وی لکه د سړی سره سکو مقابله کو په فکری لحاظ سره نو څه شبهات او اعتراضات او دلایل بر ځان نه جوړی بیا یو بل ته په کانفرنسونو کې خیچ ها دا دا و دا و دا و تمار کا نو ته په دې ځای کې خپش وي چه خپش وي نو الله را ته وا کا ذالک و دام زما عادت دي دا به د فضل دغه سره پاسو ما خلق خا خپکی ګم پیغمبرانو تم دغه شان و کا ذالک جعلنا دغه رنگ مونږ جوړو لکل نبی ان لپاره د هر نبی عدو و دشمنان شیاطین الانس د شیطانانو د انسانانو نو ول جن او د جناتنا دیسه کار کوي یوحي بعضهم الی بعض وحی کوي بعضو بعضو بعض بعض دس کئی واحی کئی اشاری کئی نقل کئی غفل ہیں دا اعتراض تو دا سوال تو پوچھ کنا پدی طریقے سر ناکامہ کا نو دا بسی دا وستا خلاف راجمہ کئی خلق خان زخر و پل قول سکئی دا دا دروغ وینا غرورا دا پارا غرورا دا دوکا کول دا خلقو دا پارا دا پارا دا دوکا کول دا خلقو دا خبر بشورو کی پوچھ فی بیا دا دائی دا مرحلی نم تیر شی چی تیر جن پا دا بل مشکل راغے مشکل دار آغے دا کلی مشاران یارا کمیٹی جوڑا کلا ویدا ساڑے دا کلی نو باس پوچکنا جنگ وسا رکو امن کمیٹی مونگا جوڑا کلا چی جوڑا کلا نو دے خاپش نو سے خاپش نو اللہ تسلی ورکی آیات 123 کی آل تبم کذالکا پا دا غیمانی سرا سیشوا وکذالک امدک زمونگ عادت تے دغ زمونگ طریقہ دا اللہ وئی جعلنا چمونگ مقرر کڑی مونگ جوڑ کڑی فی کل قریت پہاڑ یو خار کی اکابر مجرمیھا مشران ددی مجرمان لیمکرو فیھا دد پارا چدی مکرون چلون جوڑ کے ال حق تفدی کی و ما یمکرون او دئی چلون نہ جوڑئی جرگی نہ کئی مار تمان نے جرگی کڑے ودا مکر الا بانفسہم مگر دای مصیبت تک دغی مشکلی دان نخبرتا و ما یشعرون دوی نه پویگی د دې مرحله نه د اعیت کوم د بیا تیری نو دې کوم کذالک الله وای دک شانته ز کوم نه دا به ایتا تا دا مشکل بل تر راځي نو چر دینه تیر شي نو په بل مشکل کون خري بل مشکل کې دا ان خو دی اول خو سره خپل کړي کې لان جوا اوس ورته اتحاد جوړ شو ټول را جمع شو پوش کنا او ټول په یو ځای را راځي ها په یو ځای را راځي او ټول په یو ځای باندې شیا او ابي او سلفي او بریلي او طول لازم شو طول پیوزای مخالفت شروع کته مخالفت شروع کړو د دې داعی خپشی چې ما خو ایستوک مل غره پاتې نشو اوس پر په حق نو کبه په حق نیمه نو 129 آیات وګوره یو سل یو کم دیر شمال او ټول مکاتب کې کې راځم ها نو دا ټول لازم شو نو توي وکذالک نولی بعض الظالمین بعضا الله وی دارنگی مونگا یو زائکو یو مانے دار یو بدا حاکم مان راز یو مانے دار وکذالک نولی الله وی دارنگی مونگا یو زائکو بعض الظالمین بعض ظالمان بعضا بعض نور سر بما کانو یک سیبون پس سبب دا دیبانی تی دوی سکی دوی کار شدیک تی لحاظ دا سکم یو زائکو ما دیتا عقبات سکتا وی پلار دا دعوت و دا جہاد کی دا بتا ترازی نو دا سری دی که دا کذالکا کذالکا ذکر اوڑی که ولی که تا تسلی در کئی که دا یواز استاقی سن دا دا زمان همیشه نی عادت تا دا پخوان دا غشان تی خلق تا ترا پاسون با مقابله بده کئی دا سشو پا دی سر دا قواعد سبعا و قاعده استاسو زشو کنا و قاعده کمی کمی شوی الك و اول قاعده و طرق التعليم للتعليم و دعوه طريقه تخي دمه قاعده و الدماج بكلام کس شيء پټي اغه بلاتي دمه قاعده سوا اعاده لبعد العهد و وختير شنو غټک دوباره را تکرار ول غاړي کلبا سلورم قاعده و قاعده علقتها ابن ادخال الهي ادخال الهي الله تعالى فخپل باندې په کلام کې په منځ کې را داخل کړي او چا کلام اغه باندې شرح وکړي کله چې کوم دینو قاعده د علق تو حاتبنن و ما ان باردن پوښ وکنه چې بعضې ټکي به کوم دینو هغه سي هغه به حذف کړي شوی پوښ وکنه خو یو ټکي به اختصارا متعلقات نه به حذف شوی هغه به رو باسي کله با لفظ د ثم هغه به کوم دینو هغه بس دکی چې هغه په سلو رومانو سر راځي د پاره د تراخي د رستوالي د پاره د عقل نه لری کېدو د پاره د جوش نو د تفاوت او د پاره د تعقیب ذکر او لفظ د بعضو د تعقیب ذکر د پاره هم او دغه رنگی لفظ د کذالک شو قاعده شو چې کذالک کې کله کافر تشبیه لپاره ای کله د تعلیل د وجه بیانول د لپاره ای کله د بیان کمال د لپاره چې ما بعد شه ډیر کمال تر رسیدل او کله وقاف د لپاره د عادت همیشنی عادت ته الله تعالی ښا د الله می سنیا د بیانې